رجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة نساء أول حصة بديك درعية أتلس داشبارس أحكامات تي دوما حصة كي درعي يعني دبادشاة درعية چد أحكامات تي نها په سالمه دنیا مسلمانانو هغه ازده نکړه، رای به پکې، رعیتم به پکې، خو ازده یې نکړه. دې ته د بدبختۍ نشان وایي. نو دې وجه نه مسلمان د غیر مسلم په مخ کې ذلیله شو، غلام شو. صحابه داسې نو اتلسو احکاماتو کې پرون درس کې پنځه بیان شو. شپږم آیات اووم آیات کې پنځم حکم د دې آیات شان نزول کې مفسرین کرام د اوس ابن ثابت واقعا بیانوي. عام تفاسیرو کې شته ده د اوس ابن ثابت وفات نه پستا د هغه دولونه یو نابالغ الکو یو د هغه تبر وا. کله چې هغه وفات شو نابالغ الک هغه وارث نه و او جنکه بالغه یا نابالغه وارث نه ده او تبرم وارثانه ده. دیتہ د جاهلیت احکامات وای. شریعت نظام الهی ده. نن په سالمه دنیا غد جاهلیت طرز بیا هم شروع ده. تب او تسو ای خو مساله بیان وا واغه چې سونه مال او هغه غیر وارث با قبضه پی واچول اغا تبر راغلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چې یا رسول الله داسی چلو شو زه خو حیران پاتې شوم وراثت بل چا واغسته او چې د چا مال دولت او د هغه نابالغ الک ته او دو جنه کوي دی یو ځای ما موږ نه مال دولت واغسته شو. زما بزرگا په دې واقعیا باندې غور وکا دا په حدیثو کې صاف سدره راځي. سونه ظلمو زنانه حقوق پاغه وخت کې نو اس یو جانور به ګڼو حقوق نو کدا به او اجل لا ستی به کړه چا سن شو ویلې. رسول الله صلی الله علیه و نبی د زنانه حقوق بیان کړ. قران کې راځي، حدیث کې راځي. حضرت آغا صاحب راو بلو دا آیاتونه واورولو ته دا حکم لا نور آغلی. گورا قرآن و حدیث دا هر چا دا حقوق و محافظ ده. وارث که پیدا لا نده دا مور پا خیٹا وکی دا سیٹا دا غبر خدا الانده پیدا دا غبر خدا لیکن نزده و رساو لرو تنمی لویگی. د قران پاک عجائب او غرائب دا زمونږ زمواري ده چې د قران تعلیم عام کو. سونه کې دی شي د دې ثواب ډیر زیات دی. ستاپ بیان باندې ستاپ درس باندې دی او تن خیالات درست شو د عذاب د قبر نه د آخرت نه بچ شو دین غټ ثواب بسی. بیا چې بزرګاونه شي په لکھاو باندې شي اس آیات تا غوکی گی دا لرجال لپرد ناری ناو نصیبن برخدا دا غنا چی والدان پریگ دی والاقربون خرابت والا یعنی وفات راشی شرعی نظام کاش که مسلمان شرعی نظام منلے وے دنوم مسلمان شرعی نظام نمانی او نمانی ولنسائی زنانو لپر حسدان دا غنا چی مورو پلار پری دی او قرابت والا نتزنانو برخوشو زنانو برخوشو دا جاہلیت نظام نبی علیہ السلام د خپل اند اومخه هاي افسوس نن مسلمان د نبی نظام د خپل اند اومخه ازنان اول پر امرخه د داغنه چې مور پلار فری دی بل قربون قرابت والا د هاغنه خل منه چې کم یو کسرا یا ډیر وی بل ادم مرشو دهغه د جوارو یو دانه هم ته غلط نشي استعمالول داغه ماد ګډلوخي دانه شي ویل چې دا پن ورکم استاد جیلا ثواب د پلار کیږي دا ثواب د پلار په دغه نه کیږي مولا صاحب لا پن د خپل کور نه واخله دا چې سونه دی دا وراثت ته د حقدارانو پدې کې خیراتونه کول ثوابونه ګټل دا حرام دي ته دا غل پر ثواب ګټي خپل د کور نه خیرات وکا ان شاء الله ثواب دي هغه پته نه کوي نو د نبی له سلام مخکې حاضر شو بیا نبی له سلام دا و فیصله وکړه چې اولاد موجودي نو د ټبر لپاره اتم برخه ده چې مسله د آرټ نه شو نو په آرټ کې یو حصہ د چا شو دا غټبر شو او دا پاتې به تقسیمیږي لزکری مثل حظ الانثیین د ډیر زمانې نه پستا ډیر زمانې نه پستا نن زمونږ د میراث درس پاتې شو دیر زمانی نه پستا زما خیال سره چې په دې کې شپې ته کال تیر شو د بنی ادم عمر شپې ته ویا تر منځ ده ګور الله مو قرا کړ په دې دومره زمانه کې نونان مې زلا ما سراجی اولولولا او د دینا ډیر مخلوق خبردار شو دې ته اعمال وای په دې باندې خپل وخت تیر کړ نو مسله د آرټ نشو اس پدی کی لذہ کری مثل حظ الانثیین اغا جنکو دوارو لا یو ایسا او الگ چی دی اغلا یوازی یو ایسا مال نصفا نصف شو سبحان اللہ نصیبا مفروضا اندار نصیبا دا مقرر شوی شامد القادر وائی کفر کی رسموں میں عورت کو وارث نہ گنتے تھے اب عورت کو بھی میراث ٹھہری سن ظلم دے دا زنانا دا تول برخن ورکائی بدبختا نن زمان پا دی علاقو کے چگورے نو خبر بینی نی سپورے لور خورتا زنانا تا برخنیشتے خاص کر میرا مورا ازا پر کر کارام بچلے نالتا دا شریعت نظام الہی دے داد اسمان نراغلے دے نندن مسلمان دیتا تیار ندے دیتا تیار ندے دا مضمون خلاش و ایزا حضر القسمتا کلچ حاضر شی بیشتا دا میراس اولو القربا قرابت والا یتیمانان او مسکینان دا دی آیات تفسیر واورا ماشاءاللہ کله چې حاضر شي ویشتا اولو قربا قرابت والا ماشاءاللہ او کله چې حاضر شي قرابت والا ولیتاما یتیمانان والمساکینو مسکینان دا فاعل شو د حضر لپاره فرزقوهم منه دغنا بدو بانی اخراوی وقولوا لهم قولا معروفا دو تبنا كوي وينا دشري سبحان الله سبحان الله. نسوك وي جولو القربا يعني هذا خلق دي او يتاما مساكين جي هذا دل روالي دو وجنا وارثني نو فرزقوهم منه ده ده غمال نپاغو خراوين ده حكم جده ده استحبابيو فضل كبير كوائي ده حكم استحبابيو معرفين كوائي ده حكم استحبابيو جواهر كهم وائي ده حكم استحبابيو تالخ ده فاق بي جزي جوزي بغير تكلفة ده مورس مال در كتے وارس كده نو سوکرال مسکینان نو دا غډیرینا دا ناصر دلا ورکا غلا ورکا غلا ورکا پدې صورت کې نو آیات چې دا محمول شو په استحباب باندې زمون شیخ القرآن د پنځفیر باوینا کولا چې په مستحباتو زجر ناراضي په مستحباتو زجر ناراضي داغه وکه حکم چې دا سوکرالونو تا ته مفت شې ملاو دې ته وارثي ته ورکه غیلا دا استحبابي حکم شو او فضل کبیر کې وای چې دا ازهر دا شاه ولی الله رحمه الله د ته امام ولی الله وای هغه وخت نه بنیاد اولګې د علم ډیر خیستا بیا دیوبند جوړ شو ډیر خیستا نو دیوبند په ذریعہ باندې دنیا ته توحید سنت اور اسید سوچې دالت نه راغلې شرک بدعت بیانې دد د نسبت دیوبند ته درست نه ده وشاعت والو توحید سنت بیان کړ رد شرکیات او بدعت یو کو شاباس آفرین دې ته مونږ ترجمان د دیوبند وایو او اقول لهم قولا معروفا دا مانا دا چې خیسته خبره وته وکم بچی د توارثي ادا پیسې خرابوم څوک دا محمول ده په استحباب باندې شیخ صاحب فرمایل عدفی تفسیری ده یتیمانان مساکین قربان در ټول وارثان دي خدا دا چې هغه یتیم او مسکین ترحم د وجنه دا غنوم په یتیم والی مسکین والی واغسته دا ترحم دی بل زجر چې دی نو په استحباب باندې نه راځي او کنه دا خو زجر راغلی دی د یتیم مال مخره نو خلک راځوي شي پای کې خیراتونه کوي پردی مال کې د چا دی خبرو ته فکر نو پردی مال کې د یتیم مال دی د وارث مال دی لګیا دی خیراتونه کوي دا بډایګان نه دو په خیرات کې تکړی نو چې دو پوه کې کنه چې خیرات کوه خو د خپلو پیسو کوه د یتیم مال د وارث مال د دې خیراتونه مه کوه های افسوس چې چا منلې وې آیاتونو ته ګوره څوک وایي د آیات منسوخ دی څوک وایي محمول په استحباب دی منسوخ لکه نه دی منسوخ نه دی محمول په استحباب باندې دی څوک وایي آیات منسوخ دی څوک وایي چې دا آیات محمول په استحباب دی فضل کبیر کې وایي دا محمول په استحباب کوي دا ازهر دی زه تاسو ته یو خبره کوم او به د ټولو نه غوړی چې یتامه مساکین او اولو القربا وارث مراد شو نو دو باندې وخوره دا د دو شه دی اقول لهم قولا معروفا یعنی بعض سیزونه داسې دي چې دقیق تقسیم زر نه کیږي لکه زمو کې شوي پیسو تقسیم هوتاو که دل دومره دل دومره دل دومره نو بیا وته دا وایا چې هغې نه به دا فلحال واخله حساب کتاب به کوو وراثت ضایع کوم د دې آیات تفسیر کې ښه معنا امام بخاری کړو حضرت مجاہد ابن عباس روایت نقل کئی چې لیست بھی منسوخ دا آیات منسوخ نه دی دا بخاری کی راضی بخاری جلد اول کے راضی ابن عباس روایت تے ان الناس یزعمون ان هذه الايه نسخت ولا والله ما نسخت. دا ابن عباس روایت مجاہد نقل کئی بخاری کے راضی خلق وائی یزعمون یدعون جدا آیات منسوخ تے بیاوی ولا والله ما نسخت زما دې په خدای قسمی منسوخ نه ده لیکن تهاون الناس خلق سستی اختیار کرده لکنن په ټول دنیا سستی اختیار شوی ده. هما والیان د دینا دو والیان دي والیان یعنی قرابت والا دو قرابت والا دي والین وارثو یریسو یو هغه والی دي چې یریسو دي نو چې کوم یری سوده وراثت ته ملاویږي داغه په حق کې سوې فرض قوم منه داغه حق ته اخروی پاغي باندې ګوره دومره خسته معنا او شو تهران کړی ودا هغه والدې چې هغه په حق کې الله و یرزقو بل هغه والدې لا یری سو زکه قربا بودا لساقته بل هغه وارثته لا یری سو نو داغه په حق کې قول معروف وکا قول معروف څه دی لا املک لک زما اختیار کې نشته چې زه د دې مال نه تاله صدر کوم دا قول معروف شو دا معنا د ټولو تفاسیرونو خشوه دا معنا د ابن عباس نه منقول شو په حواله د چا د حضرت مجاهد د امام صاحب استاد دی خبر ډیر نږدې شو د بخاری کې راځي منسوخ نه دی آیات یو هغه والی قرابت والے دی چاغه نږدې دی نو فرض قوم منه نو اولو القربا والیتام والمساکین کې ټول راغله ځکه هر یو راضی طلب بکی که وشي ولا کار نو خبشي نو کم والی قریب دی فرض قوم منه دا د امام بخاری تفسیر شو په روایت د ابن عباس سره او بل وارث چې دی نو هغه بعدا دی نو مسله دا د میراث چې قربا بعدا له ساقطې ترشته ترزوی ته نه ملاویږي او پلار شته د پلار ته نه ملاویږي زوی شته د زوی ته نه ملاویږي ځکه چې دغه مال کدغه سي ته قربا بودا ټول لور کینو دا خو د هغه قارون مال به بوره نه کی زما یقین سره نو شریعت یو نظام دی چې مال د چا پاتې شو نو دا به قریب باندې تقسیم کی یو هغه لیکن دادا یاد منسوخ نه ده خلکو په دې کې سستی اختیار کړه ځان نه پوه کوي یو هغه والدې چې هغه ته یری سو وي نو هغه په حق کې یرزقو منه راغی بل هغه والدې لا یری سو دا هغه په حق کې قول معروف راغی دا د بخاری الفاظ شو یعنی رورا استابره خنیشته قربا راغله نو هغه له تا ورکړه قربا سوکو بوجای ځان سره راوړی درس ته ناستو زما بیا ما وی ولی دا بوجای دوه راوړی دي می بس ما تا نه میراث ویلې دي هغه بل چې نو هغه بعدا نو هغه ځان سره بوجای نه دراوړي نو ما وته وی ته څنګه رالی بس ما هم تا نه سراجی ویلې ده زه په پیدم چې قربا بودا د ساقطې خواسې دې تر زوی سره راغلم. ماشاءالله ماشاءالله دا فن داسې زده کړه چې په دې کې خوند راشي دا مضمون خلاص شو. قرآن پاک وی ولیخش الذین ادیریږي هغه کسان لو ترکو کدو پریدي من خلفهم رستو ذریتن ضعفا بچی کمزوری ناتوانا خافو علیهم پاو دے یرکی اخپل بچو مانی قیاسو کا چه تا دنیا نزی تالا اخپل بچی سونا پا محبت یادیگی نو کدو سر چا زیادتے ہو کنو گورتا خاپائی نو کدو بل چا جات کو سر زیادتے ہو شنو اغم دا غسی خاپا دے داد قرآن الفاظ شو خلقو دو چلولو کار کهو نمی چلول چوڑو ازدکول کرو دقسی قیاسو که افعلو بالیتاما ما یعنی هاگا او کهو سرا چه اگه دخپل اولاد پا حقی تو که دقسی دی سرا او که نو مال دی یتیم دی مال دی وارث دی خلق راولا گی دو می خیالا لکلا سکوی دی خیرات کو پچای خورای دا خلق راشی په دوی خورو نو پردی مال ته تقسیمه او بدبخت سوره بد دی وکړه بیا جمیش پیلا بیا خیرات وکړه بیا بلی جمیش پیلا بیا سلیختی په دې منځ کې بل به هم پیښ شي وختي دا سلسله شروع شو دا سی خلقونه الله د دین کار ناخلی کم د دین کار کوي هغه خدای پاک هر څه تیار ور کوي ځان به پوه کې او دی ریږي هغه کسان چې پری دی رستو یعنی دا سی بچی چې کمزوری دی خاف علیهم هغه یریږي نو فلیتقوا الله بل یدیم دا سی یریږي وجیدن زم خیرات ته می خلاله کړی دا زبردست فخر پی کوي ارے بدبختا تا خود پردیش زبک دو وقتا ما پرون د ډیوی واقعیا د مفتی شفیع صاحب معرف نواورولا ډیر خیستا ول یقولو قولا سدیدا دو دیوین دیتا امری غیب بللم وی وینا دیو کی وینا سدیدا روغا د چاچی مال دی کم سړی چې مړ شو دغه مال به وارثانو ته ورکوي په قانون د سراجی دا مات پن جارو ماتا لخته ماتا لوخه مات نشي ورکولې بابا او نشي ورکولې نو زموږ شیخ القرآن د پنچیر او د پندای درس د قرآن ته ځان وقف کو نتیجه دارو خاتنه په دې غرونو کې درسونه شروع شو کنزلمار او ته کنزل وکړو بیا د هغې وراثت کې مونږ ته هم کنزل وکړو نو مونږ سره کنزل خطې نه دي مونږ ټاکولو خو خبره دا ده ته د پردی شی نشي ورکولې ته د پردی شی نشي ورکولې الله وای کوم کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو ظلمن پنا حقا الله وای دو خوري په خېټو کې نارا ورو وسيسلون سعيرا دو په دوزخ ته دننه شي زمنګ ملک کې چې څونه رسمونه رواجونه دي دا ټول په حرام روان دي نورو روز خلق پوه شو دا د قران درس سره پوه شو دلته وې دو خېټه کې ور خوري نو خېټه کې ور نشته دی او ور خوري ګوره تا ماچس په جیب کې اچولې دی کنه دا ور دی څنګه ور دی بابا دا یو تیلې را واخله دی لا رګړ ورکا ان تا ته بخکارې شي چې ور دی نو کوم کسان چې د پردې مال خوري په ناروا او تعمیم کې لوی دنیا راغله یوازې وراثت نه دی په تعمیم کې لوی دنیا راغله دوخه ټوکی اور دنه کوي هغه عالم کې د دو د خلینا د دې لار او سپګمونه د اور لمبې بخیږي بس خبر اخلاص شو زستا نوکریم زستا خادم بے تنخواه بے شاباسی خپ شوق سره وس یسلون سعیرا دو به اور ته دن نشی ښه دو به اور ته څه شي دن نشی دا صورت حج راواړه اوس بده خبره خو به نه زما خیال سره صورت حج دا ولسما سپاره ده آیت نمبر 72 ده نه مرو کو خلاصيږي وإذا تتلى عليهم كل جبدو تلاوت کیږي زما آیاتنا بینات واضحا اے زما نبی تب په جنې پور بزد کافرو کې تریواله پور بزد کافرو کې منکر عبوس انکار منکر په معنا د انکار بدګنی بدګنی بدګنی بدګنی قریب دا چې حمله وکې دو یستونه یبتشونه امام بخاری معنا کوي قریب دا چې حمله وکې پاغه چا چې تلاوت کوي په دو آیاتونو زمان لکه د آیاتونو مطلب بیانای وایا آیا خبر ندر کوم بشر من ذالکم بشر باکره الیکم جلالین وای ډیر چستا سوچلې پی تر تریوشی ذالکم پسې تویدا النار پسې تویدا دومره نږدې نږدې دا توی خوا و باز دا پو کوم جو ته په پوښی چې خوا کنه آیا خبر ندر کوم پډر مکروه د دینا چا به یو مکروه سي شه دي النار یعنی هو النار مداري کوئی مبتدا محذوف ته النار هو النار پدی بپوشه پرده مال متقسم اورا دی خبرو ته ګورا دی پنځم آیات دی وم آیات کې اشپاگم آیات کی حکم خامس بیان شوتا واوری دا اس چی دے یوسی کم اللہ دوی مرو کونا حکم سادس دے دا ترکی دولس قسمنا تچی گوری نستا خبری با غلی نسپوری ایک تچی گوری یوسی کم اللہ حکم سادس در ریت پا کاماتو کے پائی کی دا ترکی دولس قسمنا شیخ جواهر کی وای د ترکی دولس قسمونه دا اوس چې څوک مړ شو داغه وراثت پاتې شو علمی میراث چې چاله راځي الحمدلله هغه بخیسته جواب ورکړي حکم دا سادس کې د ترکی دولس قسمونه اوس دا دولس قسمونه واوره تاسو ته الله وصیت کوي په حق دا اولاد چې تاسو دنیا نه لاړلای نو ستاسو د اولاد لپاره قید سده لزکری مثل حظ انثیین الک لپاره د دوو جنکو برخه ده دا قرآن کې راغله د دې تقسیم نه مخکې زویل فروض فرضی را جمع شي دا حلال کئی دا حلال کئی دا پاخ کئی دا پاخ کئی بابا کوری پاخ کئی دا خپل مالنا ویرا وام اصلی تا سواب ملوی گی و بدبخت تا تو خود پردیش تقسیمائی دا شو خبرا شیخ القرآن تا بدی ویلی اگه وجه داوا چاگا حقائق سرگند کرن لیزا کری لپردالک مثل حظ الانثیین په مثل د حصی د دوو جنکو دا سړی مړ شو د هغې یو زوی پاتې شو لکه پورې قصه د اوس ابن ثابت مې بیان کړه نو دوه جنکۍ دي یو هلک ته نصف نصف به مال واخلي یعنی هلک لا برخه د دوو جنکو ده ته به وایي دا ولې دی یو مور و پلار نه پیدا دي ګوره ته مخکې کېږه ما ته د خدای نه زیات نه پوهېږې د جینکو خرچه لغونې ده د هلکانو خرچه د ټول کور ده ټول کور ده دو به زیات نه زیات ځان له نکریزي اخلي که نه یا شیمپو به اخلي تیل به اخلي ګوتی به اخلي دنائی با اخلی اغا و ما خواهن والا اخلی قارون مال دی جمع کرده دی مال سنا اخلی نو خرچا در زنانو کم دا دیر کم دا خواه دیر کم دا دا دا قرآن خبره کپی غورو که نو سم دا نو چه زوی ذکری او که نو دو زوی پاتی شو بخاری باب د میراث د ابن الابن کی رازی باب تړل د امام بخاری میراث د ابن الابن نو بیا وای ولا يرث ولد الابن مع الابن د بخاری کی رازی دلتا یعنی ولد الابن نو سه سراد زینا وراثت بناخلی ګوک غریب دی محتاج دی قربان بودال ساقتی قربان بودال ساقتی لزکری مثل حظ الانثیین دا قسم اول شو په دولسو کې لکه سړی مړ شو داغه دولونه پاتې شوې یو زوی دی نو د دوو جنکو حساب یو لک له ملاویږي فقهي مسائل نو چې تا مسله د دوو نه کړه نو د دوو نه هغه یو تا خو تاجو یو ورک الگ تے خواجی نکو لب بیا سکے نو دا یو خود وکی گی نا نو مسئلہ دا چار نشوا ماشاءالله لوی زمانه م میراث الله نن هغه پسې زه خپای ما چې څنګه کال ولی پاتې شو ولی مونږ د حکومت خبره او من لوي ګڼه بنه جوړه وای نو دا غي تعلق د مخامخ سره د نقشې جوړیږي شپېته کالو کې دا اول ځل دی چې پاتې شو لکه دې ته بزان قوي تور سره او درې ستاره زغبا تاته تیار ملاویږي ته به تیار خوري دا مسله د سلورو نشو نو په سلورو کې دوه بالک واخلیا دوه جنکه یو یو ورسی نو کسر ختم شو نو سړی مړ شو خلق راپورته شو زنانه زیات پدی کې کوشش کوي وې ثواب ورسیږي غتا نو سو کې د می خلاله کوي داری جې راوړای دا پکې بریانی جوړه کوي دا پکې پیریانی جوړه کوي په چایو خوراوي چې سوکرا وو خوري ا دعا وکړي چې ثواب ملاوي شي څنګه ثواب ملاوي شي پردې مال دی او بدبخت دومره نه پويږي ایک جوړ دونه دو دونی چا ستا غسره محبتونو خپل د کور نو خیراتو جمع نه کړي تا پردې مال تقسیم کو دا ټول دنیا په دې کې مبتلا ده فَإِن كُنَّ نِسَاءً كَچَرِ دَا أَوْلَادَ يَنِ ٹُولِ جِنَا كَيْوِي وارث ٹُولِ جِنَا كَيْوِي فَوْقَ اثْنَتَيْنِ لَپَاسَ دَوَاهُ فَلَهُنَّ دَغَ جِنَا كُولَا دَغَ مُلِي لُنُ لَا سُلُسَا مَا تَرَكَ دَي سُلُسَا مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ دو تہائی مال دے آغا چھے مڑی پرے خو سمانا شوا دو جی نہ کئی پاتے شوی دو جی نہ کئی پاتے شوی نو مسئلہ بددرے ہو نشی سلوسا کم از کم پدرے ہو کہ سلوسا دو دی دا دو با دے دو جی نہ کولا تقسیم شی یو یو بے ورسی گی یو پاتے دے نو هغه به مونږه ترته ورکو تر زوی ته به ورکو کوي اکنې وساری باغړي توستي نو دغه بیا په دوه باندې تقسیم شي څنګه مسله به د دوه و نه شي دا شو مسائل چلته چلته سنانا لفظ د فوقر اغل دې دینه خدا معلومه شو چې جنکه د دوه نه زیاتې نو دا حکم دې بابا زیاتی کدوی حکم یاو دے کزیاتی او کدوی حکم یاو دے نو مفسرین لیکی لکا بحری محیط دا اندلسی دارنگ جواہر کی وائی چه فوقا زائد دے فوقا زائد دے لکا قرآن کی راضی فضربو فوق لانا کے وی کافر لا پا جہاد کے دسٹ نبر گزار کوا نو سٹ بانی گزار گنے حرام دے دیتا زائد لفظ وئی دا دی پل رکھولو مطلب کی فرق نرازی نو فوق اسنتین کی فوق زائد دے لکا پا فوق لانا کی فوق زائد دے پا سٹ وئی کا دا سٹ نبر وئی کا دا سٹ نکتہ وئی واللہ حکم دے چی کافر سر بجہاد کئی نن د مسلمان د کافر سره دوستی ده مار لرم سره هغه نه تم ساتي بابا دا وجه سو شو دا د الله کلام د زړونو نه اوته د رسول کلام د زړونو نه اوته نو مسلمان د نو مسلمان پاتې شو ځکه سویم دې ته غوګېګ دا کچره دا د مېد لونه وی الکان نشته فوق اسنتین زیاد دوونا دوا یا زیاد دوونا لفظ فوقا تحسین کلام لپاره دی لکه ته څنګه وای سړی مړی نه مړی څه مطلب دی ډوډای موډای موډای څه مطلب دی چای مای مای څه مطلب دی خزا مزا نو دا مزا څه مطلب دی کار ماده ته ملاو شوی دی مار څه مطلب دی دا کلام کی راضی زما بزرگا زستا خادمی وان کچری دا غرسا جنا کئوی زیاد دونا یا دووی نو دولو پرا سلو سا دا ما تر کلمهی تو دے دو تیہائی با ملاوشی حاغا چی مڑی پریخی دی نو دو تیہائی نو مسله کې چې سلطان راشي مسله د درو نه کیږي نو په درو کې سلطان دو دی دا به دوه جنو کو ته ملاو شي چې لونه دی ادا یو پاتې شو نو دا به سبت ملاویږي اسبل پر مقدر شي نشته دی چې صفات شي نو هغه اخلي هغه تاسو به وایین مسله د درو نه شو ادا د خدای قانون په صورت نساء کې راغې مړیو شو مقام لایمه خلاله کړه ډیر سخیان دی فخر پی کوي دا په لکه او روپۍ ولګی دی او مولا سه د تعالو آیا د تعالو آیا د پردې مال به تقسیم او د پردې مال مخره د پردې مال باندې بسم الله مو آیا اب ته پردې په مال باندې ویلا سره پورته کوي دوله دعا وکړي دعا جایز ده اخیرات جایز دی خود پردې نه ګوره مسله سمره واضحه شوه دا په دې ملکی او غویمه و د دې وجه دا و چې د قران تعلیم نشته دلته فوق سنتین راغې زب کې اشار شوم لغونه ما تاسو ته وی چې فوق زائد دی لکه فضربو فوق الاناقی فوق زائد دی د سنتین د فوق سنتین حکم یو دی نو د دې قرینه صدا د دې قرینه دا دا و ان کانت واحده فلها النصف او پسې را روان دی د قرینه شو چی یو وانو غیلا نصف ده سلی مرشو یو نور پاتی شوی ده نوری سوک نیشتا ده نو چی نصف مسئله که راشی مسئله با دواو نکای نو پا دواو که نصف یاو ده دا با دی لول لده ملی ورکه ادا باقی چی ده نو عصبه قریب چی سوک ده ترده ترزوی ده ایا غلبه ورکه ترله یا ترزوی ده ا پوښلې مطلب باندې هغه له ورکا دغه حق ته دا مسله شو فلا وان كانت واحده كذا لور يوا فلا النصف دا حکم ثالث شو د ترکی په قسمونو کې دریم دا شو هغه لپاره نصف ته نو فوق سنتين د دوو د دریو د دې ټولو حکم یو دی ماشاء الله ولی ابوی دا د ترکی په دولسو قسمونو کې دا بسلورم شي ولی ابوی امور پلار لپاره لیکل واحدن هر یو لپاره منهما د امور پلار اسدوسو شپګم برخه دا می ما ترکا نو زویل فروز هغه ته وایي چې غیل حصه مقدری کتاب الله کې اسبا هغه ته وایي چې زویل فروز نو صفات شي نو غاخلی نو زویل فروز عصبه چې موجود وي نو زویل ارحام ته نو ملاویږي دا په دی یو رکو کې چې دعایا تون دی یادرې دي نو لکه سمندر په کوزه کې بند کا دا د الله قامت دی سبحان الله زمون جمعات کې د حافظ آباد د قران درسي د مشکات درسي و سره چې د تبلیغی نصابون درسوی زه ټولو ته وینا کوم او و سره چې کوم دی نو د مولانا اشرف علی تنوی فقهي مسائل پښتو کې بیانې دي ته وی طریقه دي ته وی اعمال وخت اسې مو پاس کوا عوامو ته خیر رسوا او مور او پلار هر یو لپاره د دې دوانو نه اسودو سو شپګم برخه ده مما ترکا دا د ترکی په دولو سو قسمونو کې سلورم شو تب څنګه مسله جوړای مسله کې یوازې سودو سراغ نو مسله د شپګو نه شو نو په شپګو کې مور او پلار هر یو لا سودو سرکا نو پشپه وکې سدوس یو دی نو سدوس په پلار لور کې سدوس په مور لور کې د مړي سبحان الله باقی سلور یې سي پاتې شي نو کترو د تر زیو اغله ورکا ماشا الله دا شرعي نظام دی هاي مسلمان شرعي نظام پسند نک او مسلمان شرعي نظام پسند نک نو مونگ گورو چاوامو هم پسم کرے نده نو اللہ پیدا سے خلق مسلط کئی چاو هم نپسم کئی ننگورا پسالیم دنیا مرض را غیر زکا خلق مرضی شو حق پرستی اول بدیشی زڑی و تکی دا چل دے دا چل دے دا چل دے نزتا توی ما کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں ماشاءاللہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یہاں قرآن سینوں میں ماشاءاللہ دا مضمون خلاص شو مور اپلار هر یو لپارا سودسته چه کم پری خودو مڑی انکان لهو ولد اک ولد و زیو چه زیو ند زی زی تا نمیلاویگی امام بخاری باب تڑلی ده ولا یرسو ولد الابن مع الابن ولد الابن نسه سراد مڑی د زینا وراثت بنا اخلی بخاری باب د میراث د ابن الابن کے بیان ای مستقل باب د ابن الابن دا قران دا حدیث نبویا غیر مسلم و دا سے تحریک او چلاو چې د مسلمانانو د زړه او اخ کا های افسوس های افسوس اس کا مورو پلار دیا و سر زوی ام دمڑی موجود دے نو تبا مسئلہ دا سو نا جوڑا ہے مسئلہ بد شپگو نا جوڑا کے نو مور تا سدس شپگم ایسا پلار تا سدس شپگم ایسا سلور پاتی شو داد ابن شے دے ویا جیب کے واچوا شرعی نظام های شرعی نظام های که مسلمان مسلمان وے مسلمان مسلمان نه دې کوڅه ډب دې اوس دا دې قانون دې لیکن زمونږ علاقو کې دغه تقسیم چې څوک کیږي نو کې دې چې په کې زمانہ واوړي او نور هغه د خیراتونو په شکل د پردې مالو خور غاخونو کې تیلی وره خدای دې پلان کې او بخیمه وای خدای دې او بخی او دا تاج او خور د حرام دي دا ور دې آ دا ور دې دا ور دې ډیر خلک په نو بیا پوه شو ما سره ملاو شو مونږ ته ډیر کنزل بد ردی کړی دي ته معافي وکم ما سره خط نه دی خو ته خبره واوره دا دین دې فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ كَتَرَنَّهُ دَلَپَرَا وَلَدٌ بَچَے نِشْتَ دَے وَرِثَهُ أَبَوَاهُ وَرِثَان مُورُ پلارو ګرځیدل فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مُور لپاره د دې مړي یعنی درې مبرخه ده د ترکی په دولسو قسمونو کې زما بزرگا دا پنځم شو دا پنځم شو دا په دې طرز بوای کنو بچه یعنی زوی دمڑی وارثان شو دغه وارث اباواهو مورو پلار اباواهو دا فاعل د وارث شو فلی امه مور د مڑی لپاره اصل سو درم برخه دا د پنځم د ترکی قسمونو کې پنځم قسم شو نو مور پلار وارثان شو یو پکې نه زوی پکې نشته زوی بر مثال کې نو مور لپاره سلوسته نو پلار ذکرونه کو غنی هغه محرومه شو نه نه دا هغه صورت ته چې په دې کې پلار عصب او ګرځید د مړي پلار ستا زمانہ د مړي پلار نو دا تا چې می حلال کړه دا دنیا خرچه دی وکړه اپ ثواب پنیت باندې تا چې د علم نه تپوس کړ دې چې دا فلی امه یا سلوسو دا درې مې څو خود مور دا د باقی دا هغه د پلار دی تم پر دې مال څنګه تقسیم کو فلی امه لکه چاته برخه ملاو شو دا ملاویدونه پستا د خپل برخه نه خیرات وکو والله پدې کې ثواب ده والله پدې کې ثواب ده خو ته پردې مال ولې تقسیمې بدبختا کاله رواخ لید په زلختہ نو بیا بسوکوی چه تا تاوی تختا چه تا با تختی فلومی سلوسو بچه نیشتا ده نو مور لپر ده ملی سلوسته مسئله که چی یوازی سلوس راشی نو مسئله ده میراس دادا مسئله با ده دریو نکیگی پا دریو که سلوس یو ده نشپاگو کم سلوسته نهو کمشته بارا کمشته تولو کی سلوشتا دے لیکن خبر اب اگدائی نا لنڈا مسئلہ کی آوازی سلوش را گئے نو مسئلہ ددری اونا شوا اصل از تین باولی کی نو پدی کی سلوش یاو دے دابا مور تاور کی موری داست ابرا خدا تبا تگوری بچی نیشتا دے خان بچی نیشتا دے دا دره مبرخه دا غیل ورکا دا پلار نمیوان غست نوال باقی لیبد الباقی افتعینا دا ما باقی اپا دی وقتی دی اصابه او گردید دیتا وی فقهی مسائل که اونه ممتاز اسلام دنیا بر که دینو میں وہاں مذہب کتابو میں یہاں قرآن سینو میں داسی ازدکا داسی اورا ثواب ستا ثواب زیاد شو خلق حرام خوری خلق حرام خوری فا انکان لو اخوتن کچری وو دی مڑی لپرا اخوتن رونا نو یو عیانی دی یو علاتی دی یو اقیافی دی نو عیانی تولو که مخ کی دی کدی مڑی لپرا رونا وو فلی امیهی لپاره د مور د دې مړي اسود وسو برخم مشپاګم برخه دا پس د وصیت نه چې وصیت کړې ده پاغي او دې مجرور وایا من بعد وصیت یوصا بها او دې دین مجرور وایا من بعد دې دا من بعد دلته هما دې نحوه معنی صرف ازدکا تفاسیر ګورا ادا خیز دکا دا مخلوق تر سوا او بے نوٹا بے اوٹا تا بادشاہی بادشاہی کد دا رون موجودو دا مڑی نمور لپرا سو دستے رون موجود دی مور لپرا سو دستے لیکن دا مور نمی واغز دا پلار نمی وانغز تا جواہر القرآن کے حضرت شیخ وائی دا سادس حکم دے یعنی ترقی پا قسمونو کے دا سادس دے مور لپر سو دستے نو والباقی للابی والاخوتو محرومونا دا پاتے با دا چاشی دا پلار زکا چی درونونا پلار دیر نیز دے دے درونونا پلار دیر نزدې دی مسله به د شپږونه شي تالی به خفه نه شي سدس په شپږو کې یو دی دا مور له ورکه مورې داستا برخه دا دی ته به ګورې پنځه پاتې شو دا د پلار برخه شوه دا د قرآن حکم شو قرآن الله را لېږل دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله را لېږل دی هغه رحمت للعالمینو نن مسلمان رحمت للعالمین پریخو نن دنو مسلمان رحمت للعالمین پریخو د غیر مسلم ملګرتیا کې لاړ د غیر مسلم سره غیر مسلم شو غیر مسلم سره دا تعلقات را انا جانا هوا یو بلتای روڑای ورکری ملگری شو او ملگری شو ملگری شو داغو تعلیم اخکل که در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رحمت للعالمین دے داغ تعلیم اخکل نکو من چا سر پرزول نشو کولے و مسئلہ بوائی چی دخل کو توجہ پیدا شی کد دی مڑی رونو نمور لپر سو دستے مسئلہ کی حوازی سو دسراغے نمسئلہ دشپا گونا شوا چلتے چلتے نقشے دتا جوڑوں بغیر دلکنا نو سو دست مور لورکا نو باقی پینز پاتی شو داد پلار برا خشوا دی مڑی پلار دغه زنانه چې د داغې خاون دی دا داسې وای ذهن به کلاو ساتې او رونه محرومه شو. شیخ جواهر کې وای رونه محرومه شو. نن د دنیا تعلیم په عروج کې دی او ډیر په مستۍ کې کار کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم چې هغه رحمت للعالمین مسلمان بلغه تکې خو ګټ کې کې ګټ کې کم ګټ کې آی کې حق پرس علما لګیا دي خپل مهنت کوي. کدل پارا بڑی دو پارا رونه اوماو نو مولسو دسته نو باقی دو پلار شو دا رونه محروم شو. من بعد وصیت یوسا بها پس دو وصیت نا چی وصیت پی کلی پاغی بانی او دین من بعد دین دا مجرور ما زکاوی پس دو دین نا دین بمخ کی ادا کئی بیا بو پسی دو وصیت احکامات جاری کئی. مړی ویلو په ژوندانه کې چې زما په پیسو کې درېم برخه په دې باندې جمعه جامع مسجد جوړ کړي. هغه داسې وي آیا یو داسې پلانو چې هغه وي بهترین سنیمه جوړه کړي نو ته څه ویلای شي؟ بهترین سنیمه جوړه کړي. زمونږ د بحر العلوم سیلاب راغی ډېر نقصان زما شو. یو افسر راغه اصله خو ما ته وی چې د حکومت قانون کې د مدرسو امداد نشته. د مسلمانانو حکومت کې دا امداد نشته. د لکوټه قانون نشته. کني ما بس کړیو مې ته پرېګې دا الله به وکي. الله به وکي کم دروازې ماتې شوې نو سیلاب سره ګیلې د برن راغلې لولې برغنډي هغه دن نه وغورځول سیلاب کې. بیا ما رفیق احمد ته وویل دا به ارکو الله موږ له برن راولې. بابا کار ته خرابه ده کاتا خرابه ده. او مسلمانا تا اسلام لا ولې جواب ورکو اس لگیا دی اوتی پوتی وی دا چل دے دا چل دے ٹھولو دنیا اونی اولا. نو دی دے کی وصیت مخ کی که طالبہ و دین رستے که پدی زان پوکا. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل استر گولی دا چاگت دین مخ کی کردے وصیت رستے کردے. تاہم دی دے کی وصیت مخ کی کہ او دینی رستے راوڑا تاہم دی کی نکتہ شتے. زمان بزرگ آغا نکتہ دادا چھ دین خو چھ دی چا دینو آغا برایشی تا تبود ری گیا راکت ما پیسی نہ سلام نہ کلام راکت ما پیسی ولی دین دے کنا. لیکن وصیت خواهن چھ دی دا سی پکلا کنیشی ویلے راشی کې نهسته ستا پلار ډېر ښه سړی وو یا نو؟ خو نه ډېر ښه سړی. خدای دې وبخښي. الله سپورته کوي دعا وکړي. نو ښایسته خبره ده دعا یې وکړله. نو بیا رو رو رو رو داسې وایي چې هغه زما په حق کې وصیت کړی و چې هغه له کتابونه واخلی. نو که ادبناک سړی نو هغه به پیسې له ورکړي ځکه چې قانون د شرع دا دی. الله اکبر الله اکبر. یو تن زما معتقد و وفات وخت کې نږدې بیا یې ما ته وویل چې زما د مال نه 50,000 روپۍ دا ستا شوې. وصیت یې وکړ. بیا زامنو د هغې پروا ونه کړه. اکثر فتنو کې چې راشي د الله قانون نه مني وکې ده. پس د وصیت نه یو صابها او دین نو نقطه پکې دا ده چې د دین خود داین ابا تپوس کوي. ما می خپل خرڅ کړ دا ما په ګاره خرڅ کړ دې را بشي سیګریټ په خولي کې ها ازما په سیرا کوي. لیکن وصیت چاته کړ دې هغه نشي ویلي. نو الله غو وصیت مخ کې ک لفظ دا او راوړو نو شریفیه کې وایي چې دا او د تسویل لپاره دی. نو ته دا او د تصویل لپاره چې زه ته دا مثال ډېر ښه شو. آباؤکم زامن پلرونه ستاسو ابناؤکم زامن ستاسو لا تدرون تاوستا پتنشتے چکم یونیز دیدے تاوستا پیتبار دنفی نویراست قانون دا بیزدہ کئے فریضتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما تتم پا علیما حکیما ولی وشوا یعنی اللہ چیس قانون دا توخو بس پدی اللہ پوئی گی بندن پوئی گی چی بندن پوئی گندہ بسنگ پوئی گی اچ حرام دنده داغه څنګه پويږي داشوي سوترا خبري داشوي سوترا خبري عليم حكيم که انه ممتاز اسلام دنیا بر کې دینوم ہے وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قران سینوں میں دا مضمون خلاص شو دا دودري آیاتونه دي بلکې صرف دعا آیاتونه دي تا د دې فادیت ولګټو سالم سمندر په کې یو ځکه ولکم نسما ترکا زواجکم دا مخ کې بیان چې وو د ذوی الفروز او نسبیو نسب لحاظ سره اوس هغه ذوی الفروز بیانای چې هغه سببی دي سببی معنی سببی نکاح ده د خاون په مر تبر تا برخه ملاویږي ا د خزه په مرګ خاوند ته ملاوي د ذوی الفروض سببي دي سببي نکاح ده تنه تاسو کوم ته زه خپويګو ک الله خپويږي چې دا مخلوق پیدا کړی دی نن مسلمان د الله د رسول قانون د خپلاندې اومه خو کل دنیا باندې دین کم کوز جدوی نور نشته ده وجود نشته وجه دا او شو چې مسلمان د غیر مسلم سره تعلق جوړ کړه اتل راتل نست اولاره ورکړه راکړه راغی نتیجه صفر راو خاطر قران پاتې شو حدیث پاتې شو د چا په دفتر کې دا نه ښکاری د ترکی په دولسو قسمونو کې شپږ بیان شو ولکم داوم دې ولکم تاسو لپاره خوندانو ته وایي نصف دا هغه دی چې ستاسو بیبیانې پرېږي دي بیبیانې ستاسو مړې شوې د هغو په مال کې نصف ستا دی علم یکن لهن ولد که چېرې نه وي هغې لپاره بچی نشته نه هلک نه جینۍ نو ستاسو لپاره نیم مال شو نو مسله کې چې نیم راشي دا مسله د دوو نه کېږي په دوو کې نصف یو دا د خاون برخه شوه ادا پاتې یو دا تر لورکا یا د تر زوی لورکا ستا مرضي ده د خر زوی لورکا مرضي ستا ده او دا نسب به ګوري دا مضمون خلاص شو دا حکم یلکه ترکی په قسمونو کې ووم شو فین کان لهن ولد کچری وو د زنانه ولو پارا زوجات ولو پارا ولد بچه نو بیا الله د خاون لپار وای فلکم الربو تاسو لو پارا اتمی صدا ماشي کدا وو ربو ربو سلور مئیسا دا کچری وی اغلو پرا بچه تاسلو پرا خواندانو ار ربو سلور مبرخ دا داد ترکی پا دولسو قسمونو کی اتم شو تبا دا مسئلہ سنگا جوڑای چلتے چلتے زبانی دا تویما مسئلہ کی چی آواز ربو راشی مسئلہ دا سلور نکی گی پسالورو کې ربا یو دا نو مخ کې عددونه چې راځي پای کې عمر وبشته پسالورو سو کې یو پسالورو زرو کې یو پسالورو لکو کې یو پسالورو کرولو کې یو دا ربا دا وګداوه ما لن خبره کاوه یعنی زنانه مړه شو خوان دې پاتې شو وسره داغي یو زیوم پاتې شو نو خواندانو لپارا الربعون سلورم برخدا نو مسئله با ده سلورو نوشی سلورو که یو روبا دابا منگا زوج لفرکو دری پاتیشو اغا با علک تا ملاوشی ماشاءالله سمرو خیستا سبق شو دا ده قرآن حکم ده قرآن حکم ده او دا ده قرآن حکم ده نن علماء داسی لریکلا پا طول دنیا کی و تسپخ کارش نو که پخوا انبیاء و تسپخ کاری ده نو علماء حق پرست دا انبیاء و جانشین دی نو چه دا یو سلی سپکو گانه اویز مسلمان ما نو مسلمان سنگ ده شکل و صورت ده مسلمانان نده خیالات ده مسلمانان نده عقیده ده مسلمانان ویده مسلمانی ما میم سین لیم لام میم بانی سن جوڑیگی دا مسئله دا ات قسمون پورشو مسئله ده چار نشوا نو پده گرو با یوا دا بخوان لور کو او یو پاتی شو دا دری پاتی شو دا بمک چال ورکو الکلا اوس د دغه زنانه یوازې الګته کده دې دواړو دې لکه د مخ کې خاون نه دی نو دا غي شو اګه د دې خاون نه دی جو د دواړو شو کنه الله اکبر دې ته وایا ما ته خپویګو که الله خپویږي چې دا دنیا پیدا کړې ده مخلوق نن مسلمان د الله خبره د خپلند عمر خلا گزاره به اوس کو ها جنگ چا سره م کو گزاره به کو دا ولی دا د هغه چا سره ناستا ولړ شو چا غد الله د رسول دشمنانو وی دا چا وی دا په خپل ګل م کو دا بلا ګل م کو دا بلا الله دا سي ذلیل کړه چا غد الله د رسول دشمنانو ته اوس ودریږي کینی پاسي دا مضمون خلاص شو ولهن الربع اس خاون مر شو دا حکم تاسع دی نه ولهن الربع دی زنانو زوجاتو لپارا ربع دا مما دا غنا ترکتم چې تاسو پری دی اے خاوندانو تاسو پری خود مال نو ربع دا غو دا الم یکل لکم ولد کتاسو نا بچه نو نو ربع د زنانو شو دا زنانه که سلور دی که دری دی که دو دی که یو دا حکم یو دی فقهی مسائل نو مسئله با دا سلورو نشی پا سلورو که ربع دا یو دی دا زنانه لور که چه کند پاتی شو دا دا الله حکم دی پا زمانه دا جهیلیت که دا زنانه حکم نو وراثت نو د وړو هم وراثت نو د چا وراثت نو وراثت به داغه چاو چا غس خبر تورا وا ډال به غشه به او د خپل دشمن سره به جنگ کو نو دا د حق ته بابا خپن شي دا وته شیطان خولیو ا داسې تا ته بیانو ما دا الله خودل دی دا الله خودل دی فرق دی ښا زخه په شوق سره درس کوم زما طاقت نشته ده شوق سره لکه دا خکار ده په کل کائنات کې دینه بل خکار زما په نیز نشته شاید ستا په نیز بهي کده ټول مملکت حکومت د ته ملاو شي ایشه نه ده ته به درس چل کای ته واغې سره نو څه کولې خو نشي ولهن الربع زنانو لو پارا رو بادان مما دا غنا ترکتم چه تاسو پریگ دای خواندانو تاوی تاسو مرشوهی او زنانا پاتی شوی اغو لو پارا سلو رو مبرخ دا ایلم یا کل لکم ولد کستاسو ولد نو دا پا دولسو اقسامو که انهم شو مسله کې یوازې روبا راغله مسله د سلورو نشوه په سلورو کې دا یوه حصه روبا شوه دا د دې زنانه و دا او باقی درې حصې دا د عصبه قریب دي تا تر دې یاد تر زوی دې اغلی ورکا اغلی ورکا دا الله وی په خپل کلام کې نو خلق چورلې نو د چورلول د وجه نه پته نه لګي نو وایي پلان کې مرځه می خلاله کوي هغه پلان کوي می ښه ډېر خدای جی ورته است کیږي زبردست خیرات شو حرام خلقو خوړل پر دې مال تقسیموي بابا دا خلق پوکو دا خلق پوکو نو خیرات من نه دی ښه نو ستا ګاونډیو او وفات شو تا سره خو ته سره خوي نو ته خپل د طرفه خیرات وکا زبوم راشم او بخورم که ته خوخه وا پردی مال باندې تقسیمه ښه او پردی مال باندې تقسیمه که نه هو ممتاز اسلام دنیا بر کې دینو مې وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں دا خپل د سینے نہ تا ته بیانو ما دا مسئلہ حل شوا فین کان لکم ولد کتا سل پر بچو دا چاته وئی خواندان ته وئی فلہن استاس بی بیان لپاره اسمنو اتم برا خدا دا د ترکی په دوله سو قسمونو کې سو شو لس شو سره د نقشې نمې د تو خودل یعنی اولاد او تاسو لپاره نو غیله لپاره سومندې به توری مثال زمون ودی او زنانه دا وارثه او د دې زنانه خاون مړ شو نو لسم قسم سشو فلهن نسمنو کچری بچی ستاسو یو گنو نو اغیل پر سمنده نو که یو بچیو او زنانو پاتی شوا نو دا مسئله بدا تو نشی پاتو که سمن یو ده دا با زنانو تمیلاو شی دا و پاتی شو دا د دې الګ برخه ده نو دولا تعالی سن دی ور کړی تا خیرات په خلکو خورو نو بابا زتانه تا پوس کوم کیا فرماته هیں علما کرام ته پردیش تقسیم ک هغه ته خیرات نو ماخلی ما ته وای د خیرات نو منی ته پردیش خیراتی کای ګوره دا مسله دا ته و نشو پاتو کې سمون یو پاغه ټول مال کې سون شه چې دې لګ دې زیات ته دا سمن تبر لورکا چې دې جات کی مور دا ادا غمړي تبر دا دا باقی وو پاتې شو دا حق دا چا دې دا دغه زوی دې اوس دا زوی په څو وخت کې خپل د طرف نه تعین نشته چې رضی ولا متعین کای رضی متعین کول پاغي کې ثواب ګڼل دا بدعت قبیح دې نا او ته ځان نه جوړای حکومت نوٹ جوړ کړ دې ته ځان نه تنگ سال د نوٹ جوړ کی شریعت نظام الهی دې الله دې طرفا خبر متعین شوی دې ته ځان نه لګیاي اوس خلق پوه شو چې وایدا خریشتیا او پردې مال خیراتی کای کچره داغي بچو نو زنانه ول پره سومنده اتم برخدا نو که زنانا سلور دی اغا تبا اتم برخو پاو کی تقسیمی گی مما ترکتون داغینا چه تاسو پریخی دی مما هر شی پکی راغی تا پردی مال خیرات سنگا کئی دا دین مخ کی دین بادا کئی وصیت بادا کئی کفن دفن با کئی نور تا یو روپای نشی لگولی اے کاکا توسی کن جل دیو یو روپای نشی لگولی تانیز نشی لگولی پردی مال خیراتی کوي وای خیرات ته وی دي خیرات نمنی وی ذکر نمنی درود نمنی درود نمنی معجزات نمنی دا خلونه دا جړو ته ورګای چې دا جړو ته ورګای بسنګ گئی دا جړو ته ورګای داسی غنان چې اجړ د بيزول پاره د پردی ګټو لا گزار را چی درس نو هغه مالک نه کته پوسو کې هغه ډیر خپه کیږي داغه بوټه دې تاول گزار راوچو هغه ډیر خپه کیږي هغه ډیر خپه کیږي لکه داغه بچیل دې گزار راوچو نو پانی ته نه واغستی بيزولا هغه ډینګر چې هغه کور ته یوړو پلان کی موري پلان کی پلان څه وای نو بیزی می مړی کړی او دا می ډینګر راوړو دین اور بلکا دا سړی هم حرام خوري دا په قران یې زدکای بیا به حلال حرام پیجنې اسی نکی اسی دا قران حدیث دا چې په طریقې غیر مسلم او د مسلمانانو نه لری ک چې دا مسلمانې د سپی په شان له کورې ک ځکه دای ته نه لری ک تاله ولی خوخ نه دی ته پیدا کړي تاله سترګې پیدا کړې دی غوګونه الله سخ په نعمتونه درکړې دي نعمت الله او تا داسې کار وکړه تا داسې کار وکړه په کل دنیا د الله قانون مسلمان پرې خې دې خپل اندې خې دې د ځان نسجو کړي ډیر ماهر دی خان دا هما پس د وصیت نه چې تاسو وصیت کوی پاغه باندې او دې نو مې ما ترکتم کې هر شی راغې دا په دې طریقې به تقسیمې ته ځان نه نشي کولای چې خیراتونه کوي وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَوَيْعُ سَلَيْ يُورَسُ دا غوی راست تقسیمی گی یورسو مزاری مجهول دا زمیر رجل تراجی دے یورسو رجلن یعنی کلالتن پدی حال کی چی دا غسلے چی مرشو دا کلالاو دا کلالا بات خارنو کلالاو زو کلالا اے زو کلالا زو کلالا یعنی ضعیف رشتے والا ماشاءاللہ ضعیف رشتے والا کلالا کا چاہتا ہوئی چدا اصول فروع نبی من لم یترک ولدن ولا والدن دا تفاصیل لکھی نئے پلارشتے نئے بچشتے اصول فروع نشتے کلالا چاہتا ہوئی چدا پلار نشتا دے داغ بچی نشتا دے دته زو کلالتن وای په دې کې جنای عمرغله یعنی جنای هم نشته ده دادا ابو بکر صدیق روایت ته د فاروق اعظم روایت ته د ابن عباس روایت ته تفاسیر کی جواهر نقل کړي کمرشو یو سره کلالا او امراتن طب څنګه عبارت لګای وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ كَلَالَةً كَزَنَانَ كَلَالَوَا كَلَالَا داغي اصول فروع اسوغ نشته مرشوا وَلَهُ أَخٌ او دي سړي لپاره رورو او اختن یا خوروا نفل کل واحد هر یو لپاره منهما د دې دواړو نه ارسو دوسو شپږم برخه ده نو یعنی علاتی رونه چې دي هغه عصبه دي مسائل دا دي هغه عصبه دي دي دې کې رور خور د هغې برخه ذکر کړه نو برخه چې د چا ذکر یې هغه ته ذی الفروض وایي نو په نقطه ځان پوه کا هغه نقطه دا ده چې دا رور او خور لأمن مراد دی دا رور او خور لأمن دی لکه قرآن د با سلفو کې دغه سراغل دی سعد بن وقاص دارنګي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې روایت کوي او قتاده هم روایت کوي چې مراد لأمه دی دارنګي ابو بکر جساس احکام القرآن کی وای روح المانی قرطبی پخلو تفسیرونو کی وای یعنی اخن لأم مراد دے اختن لأم مراد دی یعنی داد اخیافی رونو خویندو تذکرہ شوا ماشاءاللہ دا بیز دکائی که یو سڑے مر شو کلالا اصول فروعی نیشتے منگو تا میرات وایو یا یو زنانا کلالا عددی سڑی لپارا رورو یا خوروا دا رور او خور لئو من مرحد دی روح المانی دارنگی قرطبی احکام القرآن دا ببکر جساس دی ٹولو کی وحی چی لئو من مراد دی یعنی مرزی دی روریو مرزی دی خوریو کدیل پر رورو او اختن یا خور لئو من و هر یو لپر سدس دی نو رور خو عصبه دی اغل پر سدس خونیش دی نو دیده که مراد ده دی رور خورن لئو من دی مرزی دی رون خوین دی و توائی هر یو لپاره سودسته دا د ترکی په دوه سو قسمونو کې طالبان دا یو لسم قسم شو دا فقهي مسائل شو په فرایزو کې دا سیاوزه چې پای کې نر او انسا برابري نور زینو کې نشته لیکن اخوال امن کې دا حکم دی رور خور برابر دی نور زینو کې لذکر مثل حضر الانسان دی دلتا برابر دی دا پا قرطبی تفسیر کی وی جواهر کی وی عام تفسیرونو کې پا دغا جوڑ بانشتا دی ماشاءاللہ کچری سڑے یا زنانا امرشو او داغی رور دی یا خور دا لی امن نو هر یولو پارا سدس دے مسئلہ کی چیوازی سدس راشی مسئلہ دشپگو نکی گی یعنی رور اخیافی پاتی شو اخیافی چی دا مور دے دا پلارن دے پلارنی جدا دی نستان پا دی مال کی شپگم برخا دا غشوا دا پینز پاتی دا با عصبا لور کی عصبا قریب تر دے د تر زوی دی تر دې د تر زوی دی دا مسله شو زمونږ یو تنو دا غرض ما د والد سیب سو وخت کې خفقانو نو یو بل سره خبرې نه کولې په خوانه خبره ده غالبا دا غینه پستا س 62 63 سالو شو نو داغه اخیافی رور مړو نو مولیانو صاحبانو نه تپوس چې وکړو چې شته کنا برخه مالا وینشت اګور یو مولای او د مولیانو کوټه کې اوسېدی کې فرق دی ښا ستا برخه نشت زکان چې هغه مړ دی نو هغه ډېر لري دی لکه دا غزمون کلی نه غزه پوری درې سلور میل لار وا لری دی ته وای کنه منځ کې قبرستانونه دی پټی دی لری اخر څه وخت نه بعد غراغ زم ما پلار خواته خفقان د دنیا لپاره ختم شو دنیا فګدا ای هی پر دې مال مخرا کګدا راغه وی صاحب یا کان دا پلان کې مړ دی خدای دی وبخي داغه وراثت چاته ملاويږي نو مې زما پلار وته وي تا جان ته پوس کړ دی وی او هغه څه وي نو ملاويږي ځکه هغه لري دی زما پلار ټوکی وی او واقعدا منس کې ډیر لوی لار ده اګه پوه شو چې څه چل دی زما پلان میراث کې ډیر ماهر او زه تا ته ویلې شم درجه اجتهاد ته رسیدلې و الله دغه سیماله توفیق راکړه نو په یو خېټه کې چې لته یو هغه محروم کیږي جو هغه متوجه شو په یو خېټه کې چې لته یو هغه محروم کیږي هغه متوجه شو حساب یا قزما صبر خدا نو دایات وته وي که یو سړی وفات شو کلاله یا امراتن او دغه سړی چې کم دی رورو یا خور وا نو هر یو لپاره سدسته سده سدسته بیا غبرخه با قاعده ولا ورکړه ای ګلې ته کلی کې امامې خسته خبره ده د خدای په نوم سوال کوم چې دین زده کا د دې دین درس کوا قران درس کوا حدیث درس کوا فقهي مسائل بیانوا طالب روزی الله تیار را کوي فین کانو اکثر من ذالکا کدارونا خوین دیر زیاتو یو نو فهم شرکا او فی سلوسی دا ټول شرکا دی پدرم برخه کې اخیافی مورزی زرونه خوینده کاغه یو نو که یوون تا مسئله واوری دا یو لسم قسم شو ولی که گنو پشاند بنو اخیافی رونه خوینده گنو فا این کانو که بود اخیافی رونه خوینده اکثر ده یو نا فهم شرکاو فی سلوسه دا کافرون خویندې دا بشرکاشی فی سلسی پدر مبرخه کې نو مسلا کې چې اواز سلس راچی طالبا نو مسلا د درېونه کېږي پدرې وکه سلس یو دې نو تقسیم شرعی وکا مسلا چې د سونه جوړه نو دا سلس باور کې چاته دې اخیافی رونو خویندو تا او سلسان پاتی شو کم عصب قریب دی نو هغه ته وایان دا واخلا ګوره ما پکې ټیم ولګاو دا به داسې زده کوي دا به خلکو ته خی خلکو ته ورسی داسې تحریک په دنیا و چلېده چې مسلمان د غیر مسلمان ملګری شو داسې تحریک و چلېده بابا دا به چلیږي نور به هم چلیږي د هغې وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي یو وخت کې چې قیامت نږدې شو نو جهالت به زیات شي نو دنیایي تعلیم چې تا زده کړه نو دې ته اسمان مو آیا دینی تعلیم رڼا ده نور چې ته کوم زده کړې ادا پرې دي دا ټول جهالت ده ځکه شرعي نظام پکې نه نو هغه ټول کارونه د جهالت دي کدا زیاتو دیو نا دا بشرکا شی پسلوس کے پس دا وسیعت نا چی وسیعتو کلیشی بیها پاغی بانی او دین بعد دین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی تاسلو لئی دا آیات من بعد وسیعت انتو سون بیها او دین او بیا علی سیب وی چی ما رسول اللہ سلام پخپل اولی دا اغا فیصله وکړه په دین په خواد وصیت نه مشکات کی راضی ترمذی کی راضی معارف کی راضی شریفیہ کی راضی ټول تفاسیر کی راضی نو بیا سنو ابتدا پکې چې وصیت مخکې کو دین راسته کو دیکې اشاره دی اشاره دادا چې وصیت اکثر خلق نه مني نو الله مخکې لپاره د اهتمام لپاره د اهتمام دین زده کا قران حدیث زده کا بیا د مخلوق تر سوا نو کته د دنیا د کار لپاره اوسګار نه ها نو زتا ته ما ستاري زغبال الله تیار راکئ لکه انا سیب شو تیار رزق ګوره دا چای پرته ده پرتا دا کنا منگ تا سات نکای منگ تا سات نکای غیر مضار غیر مضار ماشاءاللہ پدی بانی دا ابو داود حدیث بیان کما التفاسیر لکی ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقه الله پاک هر حق دار تا دا حق ورک فلا وصیت لوارثین دا ابو داود کی راضی مشکات کی راضی نو وصیت دا وارث لپاره نشته وارث لپاره الله حصہ مقرر کړ دا غل وصیت نشته غیر وارث لپاره وصیت شته ده من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مضار دا غیره د یوسا سره لګوا خطا نشي یوسا غیر مضار ترکیب او معنی دا د چلته چلته بیانوم زستانو کریم زستا خادم ما تنه سنه وړم الله مال انتظام کوي او کنه کوم قید کی نو غلال ته قید کی ملاویږي نزه د الله په قید کې ما لګیم ټول دولس میاشتې لګاتار نن زمون درس نهایت قرضدار شو نهایت قرضدار شو زکات چې ظاهري اسباب نه نو بیا دغه سی وشي هیڅ سکول کالج یونیورسيټي قرضدار نه دا دنیوي تعلیم اديني مدرسې قرضداري چوراسي کسان تنخواه اخلي دې موجوده دور کې او دا 1100 کسان د دې خوراک تیاری کیږي ته تاسو چې کوم ځای ته رسی نو هغه چې څوک تعاون کوي نو بدبخت هغه هم بندوي چې دا ښه نه دی، ښه کار نه دی، ښه کار نه دی. دې وخت کې زمونږ مدرسه زما خیال سره چې د کروڑ نه پیسې زیاتې قرضه شوه، الله اسباب جوړوي که څوک متوجه شي وته ثواب په نیت باندې، زما خیال سره لوی ثواب به ورته میلاو شي. غیر مضار د دې څه معنا ده؟ د غیر مضار د دې معنا دا چې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او به چې انسان په توعد د الله کې او زنانه په توعد د الله کې شپې ته کال تیر کی او بیا وته موت راشي، نو په وصیت کې هغه ضرر ورسي، وصیت ناجایز کی، فتجب لهم النار، نو هغه لپاره ور واجب شو. دا آیات نبی علیہ السلام ولستو دا واقعہ مشکات کی رازی دا خپل مخصوص مال متعلق دا ظاہر کولو زن کدن وقت کی چه دا دا پلان کی امانت تے پکی دا آغا امانت نو دا دا خپل پیسی وی خدا وارس والا پسند نو نو رسول اللہ علیہ السلام وی دل وور دے دا دا وارس شے دے تا دا نخری مکوا یا پچا قرضه وا بیا دوه ځن کدن نه مخ کی چې ما د پلان کینه قرضه غسی د گاډه په خرڅ کړي او بطوري مثال میخه خرڅ کړي وا ما غنه پیسې غستی دي، نو چې غستی دي جو ولګیدلې نو وارث ته هم لاو نشو کنه، نو ددا چل ولې وکړه چې دی وارث ته سم لاو نشي. نو غیر مظهر لفظ کې د دنیا راغله، دا دنیا راغله دیبا بغیر د چا د حق نه اقرار نه کوي چې په دنيشته دانګي وصیت با اکثر د سلوس نه نه کوي. دا عبد الله ابن جبیر روایت ته روح المانی کې په دې الفاظ راځي غیر مزار دا مسایلو نو په دې کې مالګونی ټیم لگاو سبحان الله سبحان الله سبحان الله وصیت من الله دا د الله وصیت ته نن مسلمان دا الله د رسول وصیت نه مني. مسلمان دی مسلمان دی لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده مسلمان وو او سپوری دا الله په عذاب کې مبتلا دی مسلمان وو. دا مضمون خلاص په دو آیاتونو کې دریای سمندر بند کړ ما دا ټیم چې ولګو ته په پوه شوې تلکا حدود الله الله وی دا الله پولی دی دا الله پولی دی دی پولو نه بار نزی لا يرث المسلم الكافر یعنی لا يرث المسلم الكافر د کافر وراثت مسلمان ته نه ملاویږي او د مسلمان وراثت کافر ته نه ملاویږي. موانی د ارث سلور دی رقت قتل دی اختلاف د دین دی اختلاف د دارین دی دا الله بیل کړی دی. دارنګي قاتل لا یرسو مشکات کې راځي قاتل وارث نه دی قاتل وارث نه دی هغه ته نه ملاوی هر سوچي نو د وراثت سلسله کې به حقدار وو د قتل د وجنه حق ختم شو دا مشکات کې راځي. او په خېټه کې بچی دی پلار یې مړ شو دی بچی ته به باقاعده حصه ملاویږي باب د حمل کې اخري سر کې راځي. دا د الله پولی دی دا پولی خلکو روانې کړې بیل بیل چا ګینتري بلډوزر یې اوپسې اغستې دی دا الله پولی مسلمان روانې کړې او مسلمان دا الله پولی ماتې کړې دا د الله پولی دي څوک چې تابعدار شو دا الله د رسول الله به دنه کې جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د ونو داغې نه نهرونه. نو مرتد مال داغه هم دقسې حکم دی داغه بچو ته هیچ چاته نه ملاویږي ماشاءالله. په زمانه د اسلام کې چې هغه ګټلې ده نو هغه وارثانو ته ملاویږي د ارتداد و هغه مال چې ده هغه نه ملاویږي او بیت المال کې جمع کړلی شي سراجی شریفیه کې دا سراجی دا حدود د الله دی څوک چې تابعدار د الله د رسول شو نن د نو مسلمان د الله د رسول تابع نه ده د چا تابع ده چا سره یاری ده چا سره چې یاری ده چا سره چې یاری ده تګوري د الله د طرفه د قهر غضب بمباری ده بوبه زیغه جنتونو ته چې مایه ګلان دي اونو دا غلان هرونه خالدین فی همیشه وی پای کې دغه د لوی کامیابی کزنانا د خاون سره مرض الوفات کې په خپل خلع وکړه چې دومره پیسې واخلا ما آزاد کا ما آزاد کا کالجی خوښ شوه دی بیا خاوند وفات شو خو دې وکړل نو دا زنانه وارث نه ده اگر که شوهر په دغه عدت دوران کې مرشي نو فقهي مسائل دادی ومن یاس الله چاچنا فرمانی وکړه د الله او د رسول درجه کامل مراد ده و یتحدى حدود او د الله پولې ماتې کړې نو الله به بوزي ورتا خالدن فیها پاغې کې به همیشه به پور کې ولهو عذاب مهین نن مسلمانان دقه کار کوي د الله پولو پسې بلډوزر اغستې دی ښا بلډوزر د غټو غټو او غاخلو والا چې هغه ګټې وماته او ما چې سوی دا بالکل صحیح دی نن مسلمان د الله پولې ماتې کړې ولې ماتې کړې د پردې تعلیم یې خپل کا هغه یې ښکل کا ادا د قرآن نظام د حدیثو دیتې فرسوده نظام وې دا چا وې دا په خپله دی آیاتنا معتزله استدلال کوي معتزله باطل فرقې دي روافض شو معتزله شو قدریه شو جبریه شو مرجئه شو دا باطل فرق دي اهل بدعت د قصدي نو وګورئ نافرمانی چوکړه نو ګناي وکړه د به میشه ور کی دغه مسلک دا دی چې د ګناي کبیره ولا مخلد فنار دی دی آیاتنا استدلال کوي تاسو هغه جواب شته دی نو ته چولاوامو ازدکاوه نو تاسه غشته ده دا من یاس الله کی درجه کامل مراد ده لکه من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دا سورت مائده 44 آیات میں تاتا خود لیو اما داغی ترجمه اکڑا من لم يحکم فما دا من لم يعتقد ده مسند دا احمد بن حنبل کی دا سوائی نو اعتقاد دا من انزل الله نو نو دا کٹا سر کافر شو ته کافر شوخه د مان ذل الله اعتقاد چې نه هونو د کافر شو درجه کامل مراد شو چا چې نا فرمانی د الله د رسول وکړه درجه کامل حدودونه بار شو نو الله به ورته بوزي خالدن فی د پای کې می شي مراد د دین کامل درجه ده اسی گناہ د چانه وشو د مخلد فی النار نه ده ولہو عذاب مهین دایتون بے انتہا گران دی زپکی پا دمی دمی روانی ما واللاتی حکم وم دا ترکی دولس قسمنا تاواوری دا اس حکم سابع بیانی درائیت یعنی زنانو تا حصہ ملاو شوا دا قرآن پا قانون زنانو تا حصہ ملاو شوا لیکن زنانو تا حصہ خو ملاو شوا خو که زنائی وکڑا نو پاغو قانون دا شری نافذ کا بیا بدا سی نوی میرا جسم میری مرضی حرام دی چی دا خلینا لفظ اوباسی اللہ خپوئی گی بندہ نپوئی گی دا سی ویانو نو گندا بیا څنګه پویږي واللاتی حکم وم درعیت هاغا زنانا یاتین الفاحشتا چرات له وکړو بی حیایتا زنا مراد دی من نسائکم د زنانا استاسونا نو زنانا چې و استاسو زنانا نو دینه مراد هاغا زنانا شو چې هغه محسن ده ابن عباس وی واللاتی یاتین الفاحشتا من المحصنات، محصنات په غنو مانو راضی، یو محصنات په مقابله د وینځي راضی، یو محصنات د نکاح والا، یو محصنات عفیف مانا راضی، دا ټول قران پاک کې شته دی. نو محصنات دلته چې وی فاحشه محصنات مراد دی نکاح والا، نو دغه قانون سده حکم صابه زنانا او تهیسه ورکا او زنانو نه که زنا سرزد شو نو په دې قانون د شری نافذ کا. واللاتی ها غزنانا چرات لکی بیل فاحشتا، فاحشه زنا ہوتا مرات محصنات تی، محصن حسن نده، حسن قلی توائی دا د خاون په نکاح کې چې دا نو دا دین چاپیرا قله دا دین چاپیرا قله دا بار موزا نن بازارونه ډکتی، آی کې فایده دا دا چې بازارونه ډکتی نو زنانت زیوت ډیره جاتی، نو الکان ګوري هغه تا کنه ګوري هغه الکان ته ګوري کار دی کنه، نو سودا زیاته خرسیږي. دا عربو کې ما او قتل دا بازارونو کې اوس دقه کار دی. وای خدای پاک گر کو آگ لگئی گر کے چراغ سے، دا الله قانون د رحمت للعالمین قانون د پسند نکا، د پردے پسند کنو دے پخپل پردے شو، نو چې پردے شو خپل کار وکستا او زره څه کار دی. کم زنانا چی زنا ہو کی ستاسو دا زناناونا فستشدو علیہن پتی بانی سلور گواہانو نیسائی من کم ستاسو نا، نو من کمی چی ہوئی مراتن احرار دی، من کمی چی ہوئی مراتن مسلمانان دی، من کمی چی ہوئی مراتن بالغ دی، من کمی چی ہوئی مراتن آغا دی چی دا گوائی قابلی گورا پا یو لفظ کلوی دنیا راغلا. فاستشهدوا غوان جو نو سای سلور منکم استاذنا طالب سلور ونه دو خنو مشوره کو کنه عام معاملاتو کې. فاستشهدوا شهیدین سوره بقره پاک اخلاص شوا دلته سلور ولی مولانا ادریس کاندلوی وای رحمه الله چې دا دوه تنو معاملہ ده، یو نارینه ده یو زنانه ده، لانجای کړی ده، لانجای کړی ده. کمل کې چې د الله قانون نه لانجې وکړي، کمل کې د الله قانون نه لانجې دی وګي چې پته ولګي توته وخیږي، توته وخیږي. ماشاءالله. نو څلور گواهان ذکر کړو د دې دغه نقطه شو چې هغه به عادل انصاف والی زنا والا زنا کین، ول څلور کسان نه موجود پټ زی ګوري سګوري پټ زی ګوري، نو داسې ملاوي کی نه بیا دا څلور کسان گوایو کی که گوایی وکړه او د دروغ وا یا چا وکړه چا نه وکړه الفاظو کې فرق و، دغه کسانو باندې بد الله قانون نافذ کیږي چې اتیا کوړی دي تا دروغ ولې وای، نو دی به یریږي. نن په دې جلسو کې یو بل تفاحش وای دغه شان لا دا ولې وای، دا ځکه چې دا رحمت للعالمین قانون دی مسلمان پسند نه کوي، دا یو بل ته وایي خلو به ظاهر شریعت کنټرول ته وایي. الله خو پوهیږي که بندا نو زه تا نه تپوس کوم بیا ګندا. ماشاءالله ماشاءالله، دا کائنات هغه پیدا کړ دی هغه خو پوهیږي، هغې مقابله کې نور څوک نه پوهیږي. سلور گواهان براوڑی چا سلور وڑا گواهان گوایی او کی سنگ گوایی لکه دی خزی سڑی زنا کردی منگ پخپل دی لیدل دی هر یو اووی از سنگ اولی دل لکه سلائی رجلو ما لکه سلائی رجلو ما. ماشاءاللہ دی سلورو گوائی اکڑا نو بیا پا دی دوارو بد اللہ قانون نافذ شی اب سنگئی نو دیده که نیشتے صورت نور کے رازی نو سلور ناری ناو نو زنانا با پکی نئی زکر زنانا اقل کم دے اکی دې شي چې په کورنۍ کې بدی شي ولا جدا سي خارخه جوړ کو. سبحان الله. نو دا سلور گواهان او په دې طرز باندې نو د دې وجود نه ملاويږي چې نه ملاويږي. بل دادا کچا گواہی وکړلا گواہی صحیح نه وا بیا په دغه کسانو باندې اتیا کوړی بلګي. لکه په عبد الله ابن ابی ابن سلول دا اتیا په ځای باندې 160 ولګې دي ځکه د نبی په ټبره بوختان وي. دغه سړی ډیر پلی توه هو مسلمان داغه اسلام هغه ته ملاو دی اوسه پوری سوځي سوق دخلینا نشو کله اچ کلا ثابت شو سلور تنو دغه باندې. نو د نبی علیہ السلام وخت کې باقاعده مائز غامی دی باندې رجم لګی دا او مجمع عام کې په ګټو وشته شو تر دې چې مړ شو. توجه توجه توجه رپیگی بخا دا اللہ قانون چی نافذ شی بیا با رپیگی بیا با رپیگی. نو دا غیر مسلم و سر مسلمانان که ناستل نو غیر مسلم شو. نو دا اللہ دا رسول قوانین چی دی اغاواتا فرسودخ کارا شو دی تا دمونی چنگ داری ہوئی فرسودا فرسودا زبابا خپل کار که وسدی خو خینو گر کو آگ لگ گئی گر کے چا مسلمان پخپلا خراب شو. آیتونو تا گورا گواہان پی سلور راولے من کن ستا سنا نارینا بئی زنانا با بکی نئی کی دیشی ذاتی خارخ دا وجن دا سی خبر او کی سلور گواہان احرار بئی غلامان بنی او اقل من بئی پو بئی سمجھدار بئی چې تاسو پسند دي چې دا غواهان دي. نو بس بیا د الله قانون چې په نافذ شو کنه رجم شو سالمی دنیا لپاره عبرت شو. فین شهیدو کسلورو غواهانو غوايو کړه فهم سکوهن دیلا ځان څخه وساته. ابن عباس وی فی سجن دیلا بند کای په جیل کې نو قبل الرفع الى القاضي قاضي تلا نیتلی ځان سره اوساته پدې کې نسخ نشته پدې کې حبس المتهمين ده شه القران بوي تهمت په ولګه ده نو اوس په تحقیقات کو دې ته حبس المتهمين وای فی البيوت شه القران بوي مراتنه حوالات ده. ابن عباس وی فهم سکون فی السجن حتی یتوفاهن الموت تر دې چې الله واخلی مرگ پر راشي او یجعل الله لهن سبیلا یا غل پر لار وګرځي لار وګرځي. نو باز وی د آیات منسوخ ته شاولی الله فضل کبیر کی وای باز وی منسوخه بی آیت النور آیت نور پاول صفه کې برازي. نو شاولی الله په قلتو سره وای لا نسخه فی ذالکا دغه نسخ نشته بل هو ممتد الی الغایا دا ممتد غایه تا. فلما جاءت الغایا کله چې غایا راغله نو بیان النبی او حضرت داغه بیان وکړه نو سبیل موعود اغه ملاو شو خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا حديث کی راضی ددو حکم الله بیان ک خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا ناغدا دے حدیث کی راضی چې زنای کړیو او اده و ندی لپاره درجه حکم دے په ګټو به ولی اول به گزار قاضی کوي ابیا کټو ټاکول کرو غربول کرو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د قصی شوی دا یو يهودي باندې د تورات حکم نافذ کړو استاد تورات کې د قصی دی او قران هم دا وای. نو باز وای چې هغه آیات چې کوم دی نو هغه منسوخ او تلاوت ته حکم باقی دی. فاروق اعظم وای رضی الله تعالی عنہ چ خلق غره خطا نشي د الله حکم دادې چې واده و ازنای وکړو گواهانو گواهی وکړه دا بره جمع کیږي دا بره جمع کیږي نبی علیہ السلام داسې کړی دی او ابوبکر صدیق داسې کړی دی او ما هم د قصې کړی دا یعنی حکم دا دی دا الله حکم چې په ملک راشي دا الله حکم خلق بالکل درست شي او تخپویږي ک الله زخپویګم ک الله الله ټول دنیا کائنات پیدا ک استاد ما پسترګو کې رڼا وا چولا پوزې ته نخ کاری پوزې کې د بدګویې د خوشبوې ماده پیدا کړه په غوګونو کې غنیشته غوګونو کې قوت د سماعت چې د بل بیان ته اوري د الله کو کوتا او کو کتا کړي جوړاستاو باندې لا کله کړي دا اومنه د خبره شو ګور دا ایغه نیغه خبره د تا کوما دا حق ته فَإِنْ شَهِدُوا کدو گواهی اکرلا دا پا جیل کی واچھوئے بیوت حوالات تردی چا اللہ ساواغلی یا غیل پر اللار جوڑ کی نو اغلار دادا اچھ نبی علیہ السلام خوزو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا وادے وہ خارق لگیت نو خارق تیوبا سے پگٹوی رجم کئی تردی چا پگٹو کی پتیشی په ګټو کې پټی شي د دې د الله قانون وای دا به کو شان ټول یو بل پسې لیږي ولی د الله قانون ملک نشته دا مضمون خلاص او کچره زنای وکړه واده نو ناغیل پار سل کوړي ته چې رواړی سورې نور دوی میات نو تا ته وای ازانیتو و زانی فجدو کل واحد منهما امیات جلدا زناکار خزا زناکار سڑے دا اوہی اتیا کوڑی دا سل کوڑی نو دا کوڑی ویدابا کورتا اوڑی داستا جوڑی داستا جوڑی بیا خوبا نکا ازما دا پلار دیتو بای دیتوی شرعی نظام مسلمان دا غیر مسلمان سرا عمل گره شو نو سودای وکړه سودای وکړه سودا خامتا شو ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو واده نو زنای وکړه سل کوړی بلګي سورې نور دوی میا چګورې ازانی تو ځانی زناکار خدای مخ کې کړه ځانی رستې ک د سوجه ده بابا که زنانه خراب نی نو څوک زنان نشی کوله خدا چې وته سترګې وای نو هغه هم سترګې وای کنه کنه وای نو چې تا ته سترګې واخلې ان شاء الله بیا به نو وای لاړ شه په کاته دکان کې به زنانه ناستې پیغله جامې به اوسه تقریبا نه یاسې څه معمولي غوني ادا خلق زی او رازی سودا خرسیگی زپریگی دا خپل کار بکی تسکی و سر دا مضمون خلاش شو واللزانی حقا کسان یا تینها چراتلی اکرو زناوتا یعنی ها زمیر دا فاحش تراجی دے مؤنث زمیر دے کنی زنا لفق چی دے مذکر شمار لے کی گی آغا کسان چی راتلے اکر زناو تا من کم پتا سوکے فآزو ہما دینا مراد فتا او فتا تی ابن عباس ہوئی الکو جنائی غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ راتلے اکر بیحائی تا من کم پتا سوکے فآزو ہما کٹوئی ننو ٹکول کرو ربول کرو فانتا باک دی دوارو توبہ و اخکلا معرف کی وی یعنی بعد العقوبت سزا ملاو شو او بیا بداسی نکو بیا بداسی نکو توبه هو کلا واصلها اصلاح د عمل وکړه چې بد خبره ده فارزون هما مختنا واړوي معرف کی وی زیات و تسموای ازو هما شروع کی دا حکم شروع کی دا حکم یعنی سوک سفیڑا لتا اے دا چی لکا دغه رواج شول لختي رواج شولې پوښ لې خاره خو باد سي د سبد ردي وته ویل کنه فارزو انهما دا حکم الکو جنای چې دا غیري شادي شو دی دا سي وکړه دا غي حکم سده نو دا صورت نور د غایات تاسو راوړ او دا به خیز ما په خیال سره صورت النور ابتدا کې راوړ خالص ابتدا کې آیاتونه زم ما قران پاک بوسیده شوه دې ډیر زیات آیت نمبر دو الزانیت و زناکار خزا غیر محسن مراد دے او الزانی زناکار سڑے فجدو وحی حریو ددینا سل کوڑی جلدتنی زکاوی چی سرمنی خوکشی و اڈو کے بنماتا ہے ولا تاخذكم بما ثبوت درجم د نبی علیہ السلام نا متواتر المعنا دے لک شجاعت علی او دارنگی جود حتم تائی دا روح المانی جواہر کے رازی منی سے پدوبانی رعفت ترس دین کئی پزانی او زناکارا چی ہاں ہاں ہوگی گی سکی گی ہوگی گی او گرا دا سی خوناک بدنی دا ہوگی گی تاس با پی نکوائی پا تنفیز حکم دا اللہ کی کتاسو ایمانی پا اللہ پرد دا آخرت وَلِيَشْحَدَ ذَابَهُمَا اَتْطَائِفَتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ چا باوی چی دا منسوخ تے دی که حبس المتحمین دے جیل کی واچی بیا تحقیقات کئی بابا دا غیر مسلم و تحقیقات بلشان لدی د مسلمو تحقیقات قران او حدیث دی الک جنې مراد دی یا مراد تنا الک د الک سره بدکاری کوي او الفاعلان نو کچری الک جنې شي نو دا صیغه د مذکر دا ولذان نو تا علم معنی کې وي چې کله تقریبا دا ذکر کیږي اذهب الی فرعون انه طغى نو ولذان فتاو فتات مراد دی صیغه مذکر جناب الله د تغلیب و ولد تغلیب باب واسع یا مراد تنه چې د الکان دی بدفعلی کې د قوم د لوط علیه السلام با کولا ابن عباس وای چې رسول الله صلی الله علیه و تاسو کو بیا مو تاغه سره چې عمل کې د قوم د لوط علیه السلام نو فقتل الفاعل والمفعول به یعنی دا دواړه او اجنه دا حدیث کی رازی ترغیب و ترہیب دی امام منذری کتاب دیغی کی رازی معرف القرآن کی رازی او وملعون من عمل قوم لوت چاچی دا قوم لوت عملو کو الگ دا الگ سر بدکاری نو دبانی دا اللہ لعنت تے کم ملکی چی دا اللہ قانون راشی دا خلق دا اللہ دا لعنت نا بچی سلور خلفائی راشدین داغو دا مسئلہ دا چه کم الکانو بدفیلی اکڑا دو بور سیزل غواری دا بدترین سزا و تملاو شی دا اللہ قوانینو که اومت بانے شفقت تے اللہ پوئی گی بندہ نپوئی گی نو گندہ سنگ پوئی گی نو کمرات تینا دغشی نو حکم دا دے حکم دا دے فَإِن تَابَا پس د عقوبتنا تابا پس د عقوبتنا نو د عقوبت تذکره مې تا ته وکړه کاله ک جنې مرادی نو آراف دویم آیات مې راواړو آراف نه سورې نور ولې وإنما التوبة بشکا توبه قبل د توبې على الله په الله باندې لپاره د هغه چا دي چې عمل کوي د بدو بجهالت په جهالت سره نوکه جہالت نو علم نو بیا بغنی دا چې نه بابا دا مانند دا د دې تفسیر په روایت د مجاهد ابن کثیر معرف دې ټولو کې کړ دې هر عامل د معصیت د جاهل له کم خلق چې د الله قانون باندې فیصله نه کوي د جاهل وای. که د دنیا دومره تعلیمونه کړ دي او شی ته جوړ شوی دی او د ته جاهل وای، د ته جاهل وای، ځکه د الله د علومونه چې الله را لېږل دي غینن دی خبر. هر عامل په معصیت دی جاهل دی. امام د تفسیر حضرت مجاهد چې د امام صاحب استاد دی هغه داسې وای، هر هغه ګناه چې دی وکي دا بنده، نو دا بنده جاهل دی، دته جاهل وای، دته د عمل د جهالت ته آمدن کانه او غیره قصدن د که غیر قصدن. ماشاءالله په دې باندې صحابه متفق دي، تفاسیرو کې دغه سلی کل دي. یا جهالت نه مراد حماقت ته، جهالت نه مراد بیوقوفی ده. کم سړی چې د الله نافرمانی کوي د جاهل دی، د کی جهالت ته دی بیوقوفه دی، د بیوقوفه دی. توبه قبلول په الله دا هغه چانه پاره دی چې عمل د بدو کو په جهالت سره حماقت بیوقوفه سره. یوسف علیہ السلام رونو په حق کې سوې وانتم جاهلون، وانتم جاهلون، نه پوي دی کنه. ثم يتوبون بیا توبو باسی من قریب زر، لکه توبه کې به تلوار کوي، الله خوشاليږي بني ادم نو ګناه کوي. نو انبیا ګناه نه پاک دي، انته ګناه نه زی، او فرشتي پاک دي، او بني ادم نه ګناه کوي. اتایب من ذنب کمل ذنب له، دا د ابن ماجه روایت ده، لکه د ګناه شته نه، مگر دا چې ګناه نه چې توبه په جبا ده او پوښلي ا تسبیح په لاس کې اغیستې دي، مگ دا سینا توبه بر لب صبح بر کف دل پر زوقی گناه، زړه په زوق د ګناه کې ده، د شپې نه دغه کوي سمیمی قلب سره بلته وی پلان کې چې ته بزو داسې بکو. معصیت را خند می آیت ز استغفار ما، دا څنګه چې توبه ده چې خبره بیا هم توبه ده. ای درگاه ما درگاه نه امیدی نست، دا الله دربار د نه امیدې نه دی. صد بار اگر توبه شکستی باز آ، کسل زل دی گناه کړی دی، باز راشه، باز آ، باز آ، واپس شه، واپس شه. دل بسو پو کین دی به واپس شي، نو کدل پو کین شیطان د پیرانو بنی ادمونه، نو بیا به څنګه واپس کیږي؟ نه واپس کیږي. جهالت حماقت. لکه زری توبه وکړه نو توبه قبلیږي. فاولائک دغه کسان الله پی رجوع کوي، الله علیم دی، الله حکیم دی، دا علیم حکیم. د دې آیاتونو په اخر کې جرازی دا الله خپل قدرت خی چې زما تجویز شده صداګانې په دې کې حکمت. زناکار لپاره دا سزا ملاو شو، او هغه لوتی قوم د لوط علیه السلام غونی کار کوي، هغه ډیر خراب وکړه، سزا پیرانا، بس ان شاء الله دیو بیا نوم ناخلی خا. ولیست التوبه، نشته توبه لپاره داغه چا چې عمل کوي د بدو، تر دې چې موت پیراغه حذر ها حدهم الموت، موت وته حاضر شو. نو د غرغری په وخت کې دی وی انی توبت الان، غرغری وخت راشي نو فرشتي د عذاب سرګند شي، بیا فرشتي ښکاریږي نورو ته نخ کاری، ده تا بیخ کاری چی تردی چی حاضر شی یو دو تال موت و مرک، نو دیو ای توب دل آنا ازما توبه دا، کسبا موقرال بیا خبر توده دا. وللذین آنشته توبه دا آغا چا چمری و هم کفارون، جمله اسمی چی حال واقع شی و براولی حال داده و هم کفار، و هم کفار. نشته توبه دا آغا چا چ کافر دی، اولائک تدنا لهم عذاب الیما، من تیار کړ دې دول فرازا دی علیم، علیم مولم مرغ راغه په توبه وباسي، نو توبه د وخت نه مخ کې وباسا. تاسو انعام را وړوي، انعام کې آیت نمبر 159 کې برازي اخری سر دے، حل ينظرونا دو انتظار نکی مگر د دې چرائش وت ملائک د موت یا خکارش یا راشی استارب حکم داغ او یاد یا خکارشی بازی نخید ربستا اغا بسنگئی کتلوعی شمسی من مغربی ها تلوعی شمسی من مغربی ها قیامت نمخ کی لس نخی برازی تلوعی شمسی من مغربی ها نور بد مغرب نرهو کیجی یو خاص دعا برازی دا دعا نشانه شوی درم نشانی دابت الارض یو جانور براوزی سلورم نشان یاجوج ماجوج راوتل دی پینزم نشان نزول د عیسی علیہ السلام شپگم نشان خروج د دجال خروج د دجال بد یهود نیخا داغو خورای وی او داغو مشوا او پدری و زینو که بچی ده زمکا یعنی اوننوزی پا کتا بلالشی ماشاءاللہ مشرقنا جزیره دا عرب که اور برا پورتشی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلی دی دو انتظار نکی مگر دا دی چرا اخکارشی بادی آیتون دا ربستا کله چې ښکار شي باز نه خیدر ابستا نفه باور نو کی نفس ته دا ایمان وها ایمان د نفس دا علامه چې سرګندې شي نو بیا به ګران شي دلا نفس کافره ایمان وها ایمان دا لم تکون امرت من قبل چې دا ایمان مخ کې نو او کسبت فی ایمانها خیرا یا کسب کړه په ایمان کې د خیر د خیر معنا په اخلاص سره وکړ او اعتراض ختم شو ایمان نو اعمال نو یا ایمان وو اعمال نو نو معتزله د دین مطلب اخلي چې بغیر د عمل نه ایمان معتبر نه دی نو ما ته تاوی چې کسبت فی ایمان یا خیران مراد اخلاص ته دا د علفتها تبنا ومان بار داد قبیلی نه دی نو دا سی وای چې لا ينفع نفسا ایمانها الا ينفع نفسا عملها دا عمل مخکنه او اس شروع شو دا نفن ورکی دا ساواز دی شیخ ارسی او دا چا خپل کار دی دا آیتونا دغزی که چکم اعتزال وارا دلیل نیسی التبع بیانو من انشاءاللہ یا ایها الذین آمنوا حکم سامن درعیت پا احکاماتو کې وراثت کې مال ملاویگی خو وراثت کې خزن ملاویگی نو آیا داسی که دیشی بابا جاہلیت زمانہ کې چې زنانه خاون بمر شو نو بس آ قبضہ کی بیواغستا مظلومانو کنا قبضہ کی بیواغستا دا غی مال قبضہ کی آغی مہر آغستا غم قبضہ کی پٹے و کٹے و غم قبضہ کی خزم قبضہ کی دی خوڑ کی لرگی رائشی مصوب لارشی آغا آغی بانی گٹے کی دی نو پا آغا خزم ہے جو پاس کپڑا کی خدا انو خوزی دا د جاهلیت کارونه خو رسول الله سره مو جاهلیت په بیا شروع شي نو کله چې د الله قانون د رسول قانون د رحمت للعالمین قانون پاتې شو نو جاهلیت دقه ته وایي اگر کاغذونه تعلیمونه کړی کنه چې پرسیدل دي او نه د الله قانون چې نه دې زده کړي نو دته عالم نه ویلې کیږي اے ایمان والو حلال نه دي تاسو لره انتر سن نسا چه تاسو وراثت کې زنانه واخلای نو که هغه سره نکاح کېده او کنه کېده قبضه کې به واغه دي ته قبضه گروپ وای کنه خانګروز مو کچې چاغه سي ده نو هغه غریب لګیا دی او څوک له نه ور کوي کنه کرها دا مفعول مطلق ته د دې عامل محذوف ته په حذف وجوبي سره کا نو دا سی وای تکرهوهن کرها تکرهون جبر به کاو بابا زمون په دې ملک کې پښتانه هم د قچل کوي نو ما تا ته وې پښتانه نه علاوه هم ډېر کوي نو دی عوامو د الله د رسول حکم نه دی منلې نو دا غټان چې دی هم نه دی منلې شی یو دی ښا کوم علما چې د خلکو سره برابر چلیږي څنګه دا وو خیالات دي یره مولای شیب دی لوی سړی دی کله د عوامو نه خلاف لیږي او هو توبه دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی پرون اغا دغه کې سوې چې مسلې ما بیان کړې یو اوس بنوي چې دا چل دی دا چل دی دا چل دی لوی دنیا اوري ښا دا د الله فضل دی ولا تذلوهن ممن کوي لا تذلوهن لا تمنعوهن جامع البيان کې وایي چې واخلې باز هغه چې تاسو له ور کړی دي لکه د جاهلیت طریقه وا هاوند مړ شو کور کې لورونه شو یا نور څوک شو ای بوي بلینا نکل هغه چې خاوند سو ور کړی وو یا سخر یا خواخی ابه تی واقعست اگه مهر و لور کرده و داغی حق و اگه بیم واقعست زکر چی او با پا کمزوری زیماتی گی نزنانا کمزوری سنف تی اللہ داغی حقوق پا صورت نسا کی بیان کرده تا بچلتنی یوری دلی پا علاقه کی پا لکونو خلق بی دا طول با دنیا تعلیم لروانی پا لکونو لیکن دو بچی دری اغه دین ته ناراضی دا چا تحریک چلاو خپل کار وکي ستاسو درسه کار او تا ته خبره واضح کوم چې دا سي دا الله وای ممن کوي عزل منی کول چې واخلې بازي اغه چې تاسو لور کړی دي ها کراتله وکړ فایشه مبینه سره فایشه مبینه نه مراد زنا دي عباس وای مبینه به شهود مراد دي یعنی گواهانو سره ثابت شو چې دا چل دی نو فهم سکون نه فل سجن نو جیل کې واچوي د ته حبس المتهمین وای نو پایا درجم سره ابن عباس سی وای دا غي نس اخراغه کو واده و نو واده خدای دې کا خوانی مرده الا یاتینا بفاحشت مبینه پسنا سرغن سرا واشروهن دوسره گزران کوي کتا سو بدو گن دو لرا کرهتموهن کرهتمو صحبتهن ابن عباس وی د دو سرا جون تاستا خن لگے دا نو کې دې شي چې تاسو یو شی بد غنه یو پای کې خیر وی لکه زنانه دا ستا طبیعت نه غواړي ستا تبر دا ستا زړه نه لګي نو کېدای شي چې دا غینه داسې بچی پیدا شي چې هغه د زمانه اولیای ده قرآن سبق شو ښه پوه کول الله ښه پوه که بنده به سي پوه کول به د هغه سي وإن أردتم استبدالا که تاسو اراده وکړه د استبدال د زوج په ځای د بلې زوج خاوند ته هم وایي ښځې ته هم وایي که تاسو اراده وکړه د بدلولو د زوج مکان زوجین لکه مطلب طلاق دې ورکړه بل ټبر دې راوسته تاله اجازت خوشته دی و آتیتم احداهن تاسو ورکړې هغو ته قنطارن ډېره کې د مال قنطارن ډېره کې د مال فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ یو ځل تقریر وکړ چې ډېر مهر مه تړئ نو یو زنانه وی چې الله یې راکوي ته یې منې کوي وی دا کوم ځای راغلی دي نو وی دا راغلی دا ته تم احداهن قنطارن ډېره کې د مال فاروق اعظم تعجب کې شو چې زما پر رعیت کې زنانه قرآن نه خبر دي زنانه نن کلی کې ملازم نه دی خبر بدعتونه رسمونه رواجونه پای کې خوګلت غړي پای کې پیسې دا غړي زیړې دي کنه بابا دا کار مو کوزان به خراب کې ډېره کې د مال نو که یو سړی باوانی سیټ ته ادمجی سیټ ته هغه خپل انګور لپاره چې زویلې ودوله نو یو کرور روپۍ مهر مقرر کنو نه زاده کوم نه ته ادا کوي هغه ادا کوي نو د حبشو بادشاه د نبی علیه السلام کوم ټبر چې الته داغې نکاح هغه وکړه نبی علیه السلام سره امي حبیبه رضی الله تعالی عنہ د ابو سفیان لورو هغه مہر ادا کړه هډیر ادا کړه واته تم یهداون خن تارا ډیر کې د مال ماخلې د دغه ډیر کې نه شي من هو ډیر کې ته زمير راځي کای من زنانه تنا هغه من هادي بیا لا تاخذو من هو د ډیر کې نه شي یعنی ابن عباس سے وای غصبن آیا تاسو اخره غیلا بهتانم و اسما بهتانم و اسما لکه ظلم سره یا چې دې بهتانم و اسما په باطل طریقې سره دا دواړه معنی خازن کړی دي او اتاخذونه بهتانم و اسما مبینا دا بهتانا اسما د مصدرین دي نحوا بہتانم و اسما دوڑا مصدرین دی پمانا دا اسم فائل دی نو مصدر پمانا دا اسم فائل رازی نو بہتانم و اسما دا مصدرین دی پمانا دا اسم فائل دی یعنی تاخذون و باہیتین و آسیمین دا مانا جواہر کے شیخ صاحب کڑی دا یعنی تاخذون و تاسوڑی رکے اخلے باہیتین و آسیمین بہتان وینکی گناہ کونکی ورکڑے دے دے وطا مال دا مہر بیا واپس دے آلی اے کتڑا بابا طول دنیا دے دے فتنی ندا کدا وجہ صدا قرآن چل لئی ازدکی نا زیم چل لو چھوڑو ازدکول کرو وکیفا تا خزونہو سرنگی اخلی اغیل را وقد افزا باز وکم الہ بازن تاسو یو بلته رواندی شوی افزار رواندی شوی یعنی کورواله کرده کورواله تاسو یو بلته رواندی شوی دا اللہ پاک کلام سنگا پا مزیده افزار بازو کم الہ بازن رواندی که ده اووی نو روجه نده یو کمره کی پاتی کیگی نور مرزی ده ده من گوتا سو وایو خو مهر با کامل شی مهر با خلوت صحیح دی توین و مهر کامل شی فقی مسئله دادا سرنگی اخلا دینا آغا مال حال داده چه تاسو که بازی بازو تا رواندی شوی دی خزا خوان و خزنا جمعانس غایب سیغا دا دی زنانا و تاسو ناقسته دی میساق غلیز داسی مضبوط عهد چه آغا بلکل کلکته لکا نکاح چه وشو دا میثاق غلیظ دے دا دا اللہ دا رسول احکام دے دا سی خلق اس پیدا شوی نکاح پا کسی شے دے میرا جسم میری مرضی نو ٹھیک تا نو دا سونا جانور چی دی ڈنگر دا گو نکاح نیشتے کشتے او مرزادہ مانے دی ہو ری دلین چی دا دا نکاح کئی رازے ایجاب قبول شپکتا کسان را ولائے نیشتا دی خواه چرت نیشتا دی دنگرو سپی اسپی دو دوس نکاشتی نیشتا دی ما خیال سره نیشتا دی ما وری دلی ندی خواه دا قرآن خلکو لبدی شی چالا دی نم مسلمان لا دی نم مسلمان دنیا دا کدن ولا تنکهو اوز دا حق زنانا تا استا بیانهی چی دا غوصر نکاها من دی یعنی دا نهم حکم دی زنه شروع شو د محرماتو ذکر پکې راغې چې هغه پنځل استي د پنځل سو محرماتو نوم بتاتا اخلي دا نهم حکم درایت شو دی زنه د پنځل سو محرماتو ذکر ولا تنكحوا نکاح مکوي تاتوي ماتوي ما دا غچا سره نکاح ابا حکم ما موصول دی نو پسیلہ کی زمیری موصول تراجی کل حضب داغی وشی دا داغی مثال دے ما نکا ها آبا حکم گورا زمیر دا موصول محضوب شو نکا مکوی داغ زنانا سرا چاگی سرا حسنان سو پلرونو نکا کرے دے لکا میرا مور وطوی نو یهودو با دا میری مور سرا نکا کاو دا هم زنانا دا غم زنانا دا یو شیر او کنه ګډا بيزا جانور دي خنزیروم جانور دي کنه اگر روا دي نو دا کوم روان دي دا چې د قران حديث نه او شي کنه اغه نه دا شي جوړيږي مسلمان چې کله د غیر مسلم سره جوړ جاړی راوست غیر مسلم سره خو به ته جهاد کوي تا سره جوړ جاړی راوست نو بیا باغ نه تمه کوي هغه به تا نه تمه کوي ډېره ښایسته خبره ده دا همجنس د همجنس سره پرواز کوي الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شو انه كان دا بهايده ومقتا غسدا وساء سبيلا نو يهودو دا زنګ نورو کافرو هغه بده میرے مور سره نکاح کاو ماشاءالله یعنی زنانو سره نکاح کول شي لیکن حسب زیل چې دیزه کی بیانیږي کدا راضی وی کنه بیا هم قاضی وسره نکاح نشي کوله جواهر القرآن کے حضرت شیخ رحمہ اللہ وائین حرمت علیکم امہاتکم لکا لا تنکہو ما نکہا آباؤکم لکا من کوہ دا پلار لکا دا میرا مور دا غسر نکاح نکی گی میرے مور سر نکاح نکی گی دستا مور شمار لے کی گی نن دې ملک نه د الله قران د نبی حدیث رو رو اوچت شو علما باندې د الله رحم دې شفقت ته چې علما ولای توفیق ورکړې دې حرمت علیکم حرام دی پتا سو امهاتکم من دستاسو من دستاسو لکستا مردا ته دې نه پیدا هي دې سره د پلان د مرګ نه رسو نکاح نشي کولې که په خوای کولا جاهلیت اوس کوي بیا هم جاهلیت امهاتکم دا د محرمات دویم قسم شو امهاتکم د حرمت نائب فاعل دی دا سی په مخه ځا سپاره ته ورسیږي با دا ټول د حرمت نائب فاعل جوړیږي حرام دی پتا سو بناتکم لونستا سو دا دریم قسم شد محرمات ہو نو امہات چوی طالبہ نو لکه مور راغلا نو دو مور مور پکې راغلا د پلار مور پکې راغلا بیا په برابر زده قصی ټول راغلا دا قانون شو ها و بناتکم لونستاسو حرام دی پتا سو لونستاسو لون سر نکاح نشی کوله نو کله زناو نه پیدا دا بیا سه حکم دی یو سړی دی یو زنانه سره زنا وکړه دا غد نطفه نه لور پیدا شو دا د لور په حکم کې دا ګوخ د جرم کړی دی دا د لور په حکم کې دا دامه ته زکه وي چې حرمت مصاهره په زناو ثابتيږي زه شایم ملي چې په کمره کې ما جمعې رس شو نو نږدې او جماعت ته ځو نو داغه په ګاډي کې زه کېناستم هغه یې چلی په دې کې یو غیر مقلد مونږ سره ناستو نو پاغتلو تلو کې ما ته وی چې ستاسو امام صاحب حرمت مصاهره په زنا او ثابتی نو زنا خو ګناه کبیره ده نو مې تاته جواب درکم وی جواب راکه خو ته به د هدايه حواله نه راکه د فتح القدیر د حدیث به راکه مې ډیره خسته ده ما فورا د بخاری حدیث وته واورم داسې به کوي ښه بخاری حدیث د مسلم مشکا ټول ذخیره حدیث چې جریج په خپل سمعه عبادت خانه کې عبادت کاو یو زنانه د بدو په اراده راغله څه چل شته ټول دنیا دې نه ډکه ده د بدو پیرا ده راغله هغه انکار وکړه خدا الله ولي وکنه انکار یې وکړه خدای زه به تاسو سره ګورم زنانه چې خراب شي د هغې مثال دی د هغې مثال دی میرا جسم میری بل دی خدای زه به تاسو سره وګورم نو دغه زنانه چې دی دغه بیکاره بدکاره حرام بڑا دا داسې لاړله نو یو بیزوګر بیزی سرولی ادارمان بانسرای وولا یو پیزه کې دارمان بانسرای وولا جدا وته ورسېدل مخامه خود لیدل ستی وته وکړه ستا لغه فکر دی وی ستی وته وکړه هغه جو بانسره غټل راواچول ماته کړه جدای بانسره کړه نو دا خو نتیجه راوځي ریزلت کنه نو سواه نه بعد دا جات کې و شو دا نه جات کې و شو برغندې اله کې راوړو چاو استا واده نشته یا پلان کوي اکوتو آیا ودا هغه جوړېج داغه نو جوړېج خدای الله ولیو خدای خزه پلی تا وا دا خزه پلی تا وا خزه پلی تا وا خزه پلی تا وا نو خلق لاړ داغه سماع عبادت خانه روانه کړه دا بخاری کې مکرر راځي عبادت خانه روانه کړه کندی کفاره کړه دیو او دیو ټکاو نو هغه زنانا ابچه پلاس کې وو نو جوریج وینا وکا یا بابوس منا بوکا او پیشنگریا توڑا پی کڑا ہے ستا پلار سوک دے ویا پیزا کی راہی الغنم چگڑی بیزی سرے اللہ اکبر اللہ دا خپل بندگان سنگ حفاظت کئی نو دا خو کرامتو کنا چی اگڑی بیزی سرے لانجا غا کڑی وا روائیڑو لپچا بانی نو ما آغا غیر مقلد تا ہوئی چیزا دا بخاری روایت تے عام ذخیرہ حدیث کی رہ دی یا بابوس من ابو کا ستا پلار سوکتے پلاری وطا ہوئی کہ وہ نوی بخاری کی وطا پلار ہوئی بخاری کی وطا پلار ہوئی اصل یو دم قائل شو حدیث قرآن فقہ دا بیزدہ کئے دا مسئلہ خلاص شو نبناتو کم کلور دا زناو نصابتا وا لکه دی او زنانه سره زنا کړی وو بیا پته ولګیدل جنه او شو دا زانی د دغه جنه سره نکاح نشي کولای دا مسائل راغله ها وبناتکم مرفوع ويا حرمت عليكم بناتكم واخواتكم مرفوع ويا حرمت عليكم اخواتكم فتاسو خويندې حرام دي نو لوری چې وې د لور لور راغله د زوی لورم پکې راغله مور یې وې نو د مور مور راغله د پلار مور راغله د تفیقی مسائل وې اخواتکم یې وې نو دا خويندې ایانی علاتی اخیافی ایانی خور سکه خور علاتی خور میرے مور لور ماشاءالله او اخیافی خور لکه اوس ذکر وشو مور عزیزی خور دی ټولو سره نکاح نه کیږي حرام دی الله چې سوی خوی دا الله قانون نن د نو مسلمان پری خو نو اخواتو کوم نسبی خويندې بګیراله یعنی علاتی اخیافی نو رضاو و نسبا نسب له هر سره بګیراله رضای عمر اغله تا دی او زنانه چې کم ده نو پیس کلی دی د هغه زنانا چې سونه بچی دی واړه دی که زاړه دی ګرم دی که ساړه دی اوګی دی که ماړه دی دا ټول پتا حرام شو لیکن ستا بل رور دی اغال تا پای ندیس کلی دغستان چې رونه خویندې رضای جوړ شو ستا خپل سکرور لپاره هغه جایز دی فقهي مسائل دی ته فقهي مسائل وایي اخواتکم خویندې ستاسو نو رضائی پکی هم راغلی نسبی پکی هم راغلی دا د محرماتو چې پینزلس دا عدد شمار دی نو پایی که خویندی راغلی نو جمع اویلا پا دی جمع که نقطه حل شوا لیکن خور دا تر لورتا ہووی دا ماشو لورتا ہووی دا ماما لورتا ہووی خور ہووی اگو سر نکاح روا دی اگو سر نکاح روا دی زما کور کې دواړه د تر لونه دي ته خويندې وای او عرف کې داسې وای خويندې نه دي نکاح روا دي و عماتکم یعنی پنځم قسم شو محرماتو کې حرمت علیکم عماتکم پاپوګانی پاپوګانی چې وې نو پدې کې عیانی علاتی اخیافی رضاو و نسبا ټول راغله دا پینزم قسم شو پو پینزل اسو محرماتو کی اماتو کن لیکن ستا دا پلار دا ترل لردا اغیتو ما اما وی ستا دا پلار دا ماشو لردا ماشاءالله دیتم دغ نوم اخلی کنا اغا حکم غیل شامل نده و خاناتو کم استاسو ماسیگانی دا شپگ شپگم قسم شو د پندلس و محرماتو خاناتو کم مرفوع آیا حرمت علیکم خاناتو کم ماسیگانی دا کم ما شو دا دا استاد مور سکچ ده خور دا استا خاله شو استاد مور یعنی علاتی خور دا یا خیافی خور دا ایانی علاتی اخیافی رضا و نسبا دا ټول پکې راغله وګوره فقهي مسل یو لفظ کې دریاب را دن نشو وم قسم د محرماتنا وبنات الاخي درور لور درور لور ستارور ایانی دې علاتی دې اخیافی دې رضا او نسبا دا غلور تعالی منه شو دا غلور تعالی ګورو قسمونه په کې راغله یو نفس کې لوی دنیا راغله بنات الاخی مرفوع و یا د حرمت نه فایل دی نو رضا او نسبا ایانی علاتی اخیافی رضا او نسبا ټول په کې راغله و بنات الاختی دا اتم قسم شو په پنځل اسو کې مرفوع ويا حرمت علیکم بنات الاخت پتا سو حرام دي د خپل خور لور اوس د خپل خور چې ده ایانی دا کالاتی دا کاخیافی دا رضان دا کنه سبند دا غی لور تعالی منه شو دا غی لور تعالی نو بنات الاخی ضرور لونه دا غرور ایانی علاتی اخیافی رضا و نسبا طول پکی راغلا ولی کستا رور ده دا تر زوی ده دا ماشو زوی ده ماما زوی ده کاکا زوی ده دا غلور ده تالا روا ده تالا صدا روا ده فقهی مسائل و بنات الاختی خور ایانی علاتی اخیافی رضا و نسبا دا غلور تالا حرام شو دا مضمون پورا شو یعنی په پنځلس محرماتو کې دا اتم قسم شو و امهاتکم اللاتی ارزانکم حرام دی پتا سو هغه مین دی چې تاسو لای پای را کړ دی ماشاءالله که یو سړی دی یو زنانه سره نکاح وکړ نو د زوی لپاره داغه سره نکاح اجازت نشته میره مور وته وای مجرد عقد سره کورواله کړي یا نی کړي حکم داده تحریمو زوجۃ الاصل تحریمو زوجۃ الفرع بمجرد العقد دخل بها اولا کورواله کړي یا نی کړي ماشاءالله وَبَنَاتُ الْأُخْتِ دَا پُرَشُو وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْزَانَكُمْ دَا حُرِّمَتْ نَائِ فَائِلْ دِي حرام دی پتاسو آغمین دی چتاسو لے پیرا کلا نو دا امہاتکم مرفوع ویا دا حرمت نائِ فائِلْ دِي حدیث کے راضی نمر رضاعت من المجاعا دا رضاعت مدج دے مجاعا دا لگا نشعو نمع نشعو نما د وروکی بچی چې دیر نشعو نما د نینو دانو باندې نه کیږي سیمنټ روډه باندې نه کیږي سات لبه خراب کی نشعو نما رضاعت د لوګ نه دی نشعو نما دا بخاری کې راضی مسلم کې راضی یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادتی د رضاعت نا هغه حرام کیږي چې کوم د نسب نا حرام کیږي ان الله حرم من الرضاعت ما حرم من النسب الله د رضاعت نا حرام کړ دي هغه چې د نسب نه حرام کړی دي تا دې او زنانه پای اوسکل خو تا اوسکل ستا نور رونو نه دي سکلي تا اوسکل نو د دغه زنانه چې هندا دا د دې ټول بچي واړه دي که زاړه دي ګرم دي که ساړه دي وګي دي که ماړه دي سونه بچي دي هغه ټول پتا حرام شو دا هو تا سره نکاح نه کیږي استاد هغه سره نکاح نه کیږي نو خلکوی چا سره پیس کلی دی نو دیده که دیرو خلکو نکاح کرده دی چلو نو کار بیکاو کنه نکاح کرده دی لکه کم بچی چې پای دی او زنانه اسکل د کم بچی سره اسکل وی دغه حرام دی نور حرام ندی نو دا سړی چې فتوا ورکړه که انما خر من السماء لکه د سا اسمان نارتاو شي بابا د پای اسکل دی او زنانه هندی د دې هندی سونه بچی دی واړه دی که زاړه دی ګرم دی که ساړه دی اوګی دی که ماړه دی په دې بچی غټول حرام دی لیکن دی بچی چې چاپای دیندې اسکل د نورو نه خويندې دي هغه دا غزنانه پاینې دي اسکلی نو دا غزنانه د ټولو بچو سره د دې نکاح کیږي ماشاءالله دا مسایل دا به ځدکای دا به خای دا به پوکای چرته زیل ته د قران درس کای ته د مشکات درس کای یا د بل د حدیثو کتاب به درس کای دا خلق به سمیږي دو به ان شاء الله د دین باندې غمیږي او کنه د قشان له جوار غنم وربشي دغه ستا مراد دی په ګړو کې جمع کای بابا دا طریقه نه ده دا طریقه نه ده مال دې دې کې یو روپۍ تنخواه هم نه راکوي دا 25-30 سالو شو یو روپۍ نه راکوي زه خپله ډیپټي کوم داسې د اسکول ډیپټي د کالج خو نه ده دې کې تش ثواب دی مال خدای پاک د خزانو د غیب نه راکوي خزانو د غیب نه راکوي و امهاتکم اللاتی حرام دی پتا سو هغه میندې ارزانکم چې تاسو لای پای راکړي دي د پای او زمانہ چې دی هغه پنیز د امام اعظم دیش میاشتی دی حمله و فصاله 30 شهرہ دی آیات نه د صورت احقاف استدلال کوي او حمل مخ کې ذکر شوی دی نو حمل نمرات حمل بالید دی لاس کې نیول بچیله په لاس کې ګرځي کنه بچیله په لاس کې ګرځي حمله و فصاله حمل پلاس کې او فصالو د پاین وشلول دا مجموعه دیش میاشتي د امام سه مذهب دا دی دا محمول په احتیاط تزما چې سونو ګومان دي نور حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضا د جمهور مسلک ته او د صاحبینو چې دو کالا د مود د رضا تا فین اراد فصالن تیر شو کومور پلار اراده وکړ د بچی د شلول او د پاینه نو ګنا پی نشته کاغه تکړاو کنه ایا دا ته پسیبل را روان دي د خدای فضل دی بل را روان دي نو بس را ده او کړه چې دا پایونه شلو د بل حق ځای کیږي نو فتوا په قول دی یارانو ده د جمهور ده او احتیاط په دې دونی مقالو کې دي احتیاط په دې کې دي د امام سه مسائل ډیر په احتیاط بنا دي ما د دې تحقیقات ډیر زیات کړ دي ځکه چې زه دقه کوشش کې لګیای ما زه د دنیا سه کار نه کوم نو کته ما ته وای خده بابا ولی ځان ستړی کوي زه تیار خور یم زه تیار خور یم و امهاتکم اللاتی ارزانکم یعنی په دې خلی پای ورودلو رضا تعلق د دې دوو کالو سره دی ان الله حرم من الرضا ما حرم من النسب مسلم کی راضی مشکات کی راضی کده خلی یا د پوز په دری باندې په ایام د رضا یعنی دوو کالو کې یعنی پای خېټه ته ورسیدل نو حرمت به ثابت شي پوز سره ماشاءالله یا د خلی په دری باندې حرمت به ثابت شي او که په بلې لارې باندې پای ورسولې شو ماشاءالله لکه مطلب دا دی په بلې لارې ورسولې شو انجکشن سره یا نور څه نو حرمت در رضاعت ثابت بنی شي پوزا خلو دا لار دا که انجکشن سره وشوه نو انجکشن سره روزه نه ماتیږي ځکه خېټې ته څه نه ځي او هو فقهي مسائل تاسو باندې حرام دي هاغه زنانا چې تاسو لای پای راکړه په مده د رضاعت کې نو مده د رضاعت کې دغه زنانا د دنه د دې بچینه پرده بنه کې دا پشان د مور ده اده د دې بچی چې کماغه خويند دي رضای داغو ددنه پردا نشته دا الله چې خوخه دا د بخي کده بنده څخه خوخه یغه بخي مشوره کو بابا تاسو کولې نشي ته خلکو له نشي راګرځولې ته خپل کوشش وکای واخواتکم من الرضا دا لسم قسم شو په پنځل سو قسمونو کې اخویندې ستاسو حرمت علیکم اخواتکم حرام دي پتا سو خویندې رضای تا دی او زنانا پایوس کل او داغ زنانا بچی دی دا تال پارا ټولی حرامی شوی وڑی دی که زڑی دی گرمی دی که سڑی دی ټولی حرام شوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اخواتو کم من رضاان دا پایونا نو دغه رضایی کم خوین دی دی داغی غا بچی هم تال من دی لکه دا خپل خور بچی تال من دا و امهات نسائکم دا یو لسم قسم شو په محرماتو کې لکه د دې زنانه او تا ته نوم واغسته کدا رضا دي په نکاح بیا هم الله رضا نه دی اجازه نشته نو دا الله احکامات بخي کده بنده نن مسلمان د بنده احکامات خوخ کړه د الله خوخ نکړه اداغه بنده شکل صورت نقشه چاغه گندای هغه خوخه کرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سویل دی هغه خوخ نه د مسلمان د زیدیل زیات دی ها و امهات نسائکم دوم د حرمت نه فایل دی حرام دی پتا سو مین دی د زنانه استاد سو لکستا زنانه ده من کو حدا دغه مور تنه پرده نشته ده او هغه ستا خوخه ده خواخ سر نکا نکی خواخ سر نکا نکی نو داخی مر سر ام نکی امہاتو نسائکم و ربائبکم اللہ تی حرمت علیکم ربائبکم اللہ تی دا دول سم قسم شو حرام دی پتاسو آغر بی بی چستاسو پا پرورش کی دی او کنا سڑی وادو کو زنان را وسترا د مخ کې کور نه د غیب بچیو حکم سره تعالی پر حرام دي تعالی پر ربایب ربیبا موږ وته پرکټای وې سوته وې پرکټای ا ربیبا آغا چې تاسو پرورش کې دا آغا زنانه ونه چې تاسو سره کورواله کړې وي ماشاء الله حضور کوم کې تاسو پرورش کې وي نو سم مطلب کې پرورش کې نه نو بیا موږ نه جایزي دا قید احترازی نه دی ګوره خامته نشي دا قید اتفاقی دی د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې یو زنان سره نکاح کوي دا غي ماشومان بچی دي د مخ کې کور والا هغه تعال تفرید لوریا کوریا شي هغه هم ځان سره را والا نو دا ابو سلمہ تبر چې ام سلمہ وفات شو دا غي سره نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم شو هغه بچی را وستل نو هغه ته تربیت ورک ماشاءالله د نبی صلی الله علیه وسلم ټول سلسله د په تربیت باندې دی نبی صلی الله علیه وسلم تربیت ورکړي دي هاغه ربی بی پر کټای چې ستاسو پرورش کې دي نو پرورش کې کني نو بیا بګنی بلشان لحکومی دا سنه دا پرورشتای راو دا حاغا زنا ناس تاسو چه تاسو سر کوروالی کڑی دی نو دا دید مخ کی کورنا چه کم بچای دا اغتالا من دا دخلتم بهن کوروالی فا علم تکونو دخلتم بهن که تاسو کوروالی نو کڑی دا غزنا نو سر چه پنکا دی راوستا کورواله دینه دې کړه فلا جناح علیکم آغا بچای سره نکاح روا دے سم مطلب دا دواړه جمع کا دا دواړه جمع کول خو منه دي مطلب دې لدې طلاق ورک کورواله دینه و کړه بیا غ پر کټای چې دې هغه سره نکاح روا شو دا د قران نه ثابت شو ها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم لایلو ابنایکم دا دیار لسم حکم شو چې کوم محرمات دي یعنی حرمت علیکم حلالو ابنایکم حرام دي پتا سو یعنی زنانا د زامنو منگو تا انگور وایو منگو تا سوایو انگور وایو حلائل جمع دا حلیلی دا لکستا دا زوی چی دینو محبوب دا حلائل دا ابنا استاسو دا هم حرام دی الذین آغا من اسلابکم چستاسو دا شان دی قرآن کی راضی بین صلب و ترائب صلب دا نارینا ترائب دا زنانا دغه دو زینونا منی جمع کی گی اغین بچه پیدا کی گی تا اللہ او پی جند اللہ دا کرو نکی حلائل انگین دیستا سو دا زمنو دا غو تبریستا انگین دیشوی اللذین ها غزامن من اسلابکم چستا سو دا اسلابو ندی نو دین خدا معلومه شوا کستا رضائی زوی دی اداغ تبر دا نو اخستا دا اسلابو ندی پیدا نو بیا بگنی روائی فقی مسائل من اسلابکم احتراز دا متبنا ندی لکه چاته دی زوی اوی زوی نو لکه زید ابن حارثه ته نبی علیہ السلام بچه اوی خلق بوی زید ابن محمد اوز داغه تبر چه ده نبی علیہ السلام پا نکاح کی واغستا بیا حکم سده جایز ده اسلابی کم که احتراز ده متبنان ده نظمان مفسرین لکه ابن کثیر شو دارنگی ده فقه کتابونا عنایا بنایا پا دی که ده تذکره رازی وی که اوه لیشی چه ده رضایی زوی ده تبر چه ده ده ده سن بیا حرامیگی پا ده بانه زکه چه ده اسلابی کم نخونه ده ماشاءالله لکه جمهور مسلک ده ده چه غی سر نکان ته نشه کوله ستا رضایی زوی ده ده اغا تبر سر نکان نشه کوله پا ده بانه اجماع ده سلبیهی نده ده دملانه نده پیدا نو دل پر آغا حدیث تے چه رسول اللہ سلام وی یحرم من رضاعتی کما تحرم من النصب رضاعت نا آغا حرامی گی چه کم دا نصب نا حرامی گی دا نصب نا دا زوی تبر سلطنی کانشی کولستان گور دا نو رضاعی بچے چه دا آغا تبر همستان گور دا نما خیل سر پوشوئی تا پو کوما نو چلول بخی کیز دا کولا دا چې سو کوری اغرورو پوشو اغرورو پوشو وان تجمعو بین الاختین دا ان مصدریه ده مدخول پا تاویل دا مصدر سره ده دا مجموعه دا حرمت نائب فائل ده طریقه بیسنگی حرمت علیکم جمعوکم بین الاختین حرام دا جمع پا ما بیند دو خویندو لکه دو خویندی نسبی مرادی او رضایی مرادی نسبی خویندی دی تا پا یو نکاح کی پا یو وقت کی نشی راوسته البته دا خور مرشوا دا دی بلی خور سر تا نکاح وکن جایز دی لکه دا نبی علیہ السلام دو لونه دی او عثمان غنی دا یوی سر نکاح وکن او بیا چی اغم رشوا بلی سر نکاح وکن نو نبی علیہ السلام وی کتما نور لونوی نو ما بپا نکاح در کڑی وی دا نبی علیہ السلام دا عثمان سره دومره محبت تے خلق و تا کنزل مار کنزل کئی بابا چه بیان کئی نو کنزل با کئی چپ کئی ناس دی بیا بی ولی کامل دی موز روجا کئی و کنا کئی دا زمان تقریرون یاداش کسا تا و ان تجمعو بین الاختین دا سوال لسم حکم شد محرماتو حرام دا پتا سبانی جمع پا ما بیند دو خویندو کی جواہر القرآن کی شیخ وحی نصبا و رضاعا اللہ ما قد سلف دغرنگی تجمع بین الاختین نیو بلا مسئلہ ثابت شوا اغدا چی دولنگا ندی دا دو زنانا یو نارینا فرض کا بل زنانا دا او اپس کی نکاح نکی گی نو جمع امنا دا نبی علیہ السلام ویلا یجمعو بین المرأت و عمتها نبا جمع کی زنانا و دا غی عما پو پی ولا بین المرأت و خالتها دارنگی زنانا و دا غی خالا نسبی رضاون و نصبا دا جمع کوله نشی دا بخاری مسلم کی رازی و معرف القرآن کی رازی و ان تجمعو بین الاختین حرق دو زنانا چی داغی آن پس که نکاح نسی کی گی چی یو ناری نفرس کی یو زنانا نو داغی جمع پی یو نکاح کی هما من دی نو دا ترل لولا دی نو ترل لول سرخو نکاح کی گی نو د تر لونا که تا پا نکا که پا یو وقت کرا لیا که زمان کور که دا نکا سیده نکا سیده فقهی مسائل الا ما قد سلاف پختو که وی تیری چا پیری پا تی بشمارو معلوم اشوا چه دا کارونو بی پا جاہلیت کی کولو نو د نبی تعلیم چه حاصل که جاہلیت نبچ شوی که تا دا دنیا طول تعلیمون واغستر پا سر بانی علوی بلا در نجور اشوا او چې دینی تعلیم نه نو ته عالم نه یې ته عالم نه یې ان الله کان غفور الرحیم الله غفور الرحیم دې سپاری پینځم ته موږ رسیدو منځ کې به 15 منټه وقفه وکړو بیا لام زر الله زستړې شو ډیر ښه خدا د محبت کار دې دنیا ته فیض رسیږي فیض ګوره فیض رسو هو حیض مرسو دغه 100 کروڑ روپے وشي الکا یو کروڑ دو کروڑ درې کروڑ د پدې یو وخت کې وشي څو خبر نشي مې په ټول دل تراشي نه نه نه ناراضي اگر اوریان خو ناراضي ک نور څوک راځي نو کې دی شي